Oké, okay, akkor tehát a kettőből a kevésbé fontos, az a játék engine-ekre vonatkozik. Várj, persze, azért hadd köszöntsük már az ember. Miért köszönni szeretném? Szinte el sem mentünk. Itt aludtunk az előbb ott a izény. Immet, jászrész. Forzasztó. Sziasztok, srácok! Újra itt az Other Side, és folytatjuk a múltkori beszélgetést, ahol a retro témát próbáltuk meg kivesézni. Igazából nem is tudtam, hogy ennyire mély lesz, kurva mély lesz a téma. Nagyon mély lesz. Nagyon. Úgyhogy sikerült kifutnunk az adásidőből, kérlek figyelj rá, hogy ne hadarjak, mert hajlamos vagyok rá. Úgyhogy itt majd folytatnánk, de ha már úgyis egy új felvétel van, akkor felámos kapásból fejből, ezúttal fejből reflektálnak két kérdésre, ami megérkezett. Kinek a fejéből? Ja, a sajátomból. Oké, kettő fontosabb kérdést szeretnék tisztázni. Az egyik, hogy milyen nagyon felületesen legutóbb nyilatkoztam a különböző játék engine-ekről, bár elmondtam, hogy másfél éves Unreal Engine-nel dolgoztam utoljára. Azt a megjegyzést találtam tenni, hogy nagy külső terek megjelentésére jobban alkalmas nála pár másfajta engine, ezt most is tartom. Időközben update-eltem a tudásomat és megvizsgáltam, hogy az Unreal-es landscape editor az mire képes. Hát most gonosz leszek, remélem, hogy a Unreal rajongók azok nem fognak rám haragudni, de most már a jelenlegi verzióban eléri a durván 4 évvel ezelőtti CryEngine-nek a színvonalát alulról karcolva. Nem rossz, használható. Nagyon jó, de azért ebben a dologban továbbra is a CryEngine származékok és a CryEngine-ek a legjobbak. Szerintem ez egy vélemény, összehasonlító vélemény, kezeljétek úgy a helyén, ahogy ezt kezelni kell. Nem szeretnék még egyszer ilyen evangelistákkal semmilyen módon kapcsolatba kerülni, akik hisznek egy dologban és nem tudnak valamit. Itt hozzátennék valamit, mert láttam itt valami félreértést, vagy csak a levegőbe lógott, de akkor tisztázzuk, hogy mit nevezünk nyílt térnek. A valódi nyílt tereket, tehát nem az, hogy elkamúzzuk a nyílt tér, hanem amikor mondjuk azt látod, hogy mondjuk mászkálsz egy erdőbe folyamatosan, úgyhogy látod mondjuk azt a pontot, ahol el fogsz jutni, ugye ez az igazi nyílt térnek a definíciója, hogy látod, ahol el fogsz jutni, és el tudsz oda sétálni, vagy autózni, vagy repülni, az mindegy, de ugye az kamu nyílt tér pedig az onnan ismerszik meg, hogy mondjuk mint az első Tomb Raider rebootban, amikor mindig bementél egy barlangba vagy egy kis folyosóra, ami szintén nyílt térnek látszik, de bemész egy kis helyre, egy szűk folyosóra, ott össze-vissza kanyarogsz és kijössz egy másik területen. Lehet, hogy azt a területet, ahol kiukadtál, korábban messziről láttad, de igazából az attól még különbözik modell szinten ez a két dolog egymástól. Tehát gyakorlatilag ez nem egy összenyitott nagy nyílt tér, hanem arról van szó, hogy vannak úgynevezett ilyen átjárók, ahol átmész, és miközben átmész a szűk keskeny folyosón, a larás dologban azért, amikor a cicijét préselt át a vékony dolgoknál. Igen, akkor mindig oda néztél, és sose az, hogy közben kiszedi mögülöd a pályának azt a részét, ami már nem kell, és az előtte levő pályát még nagyobb felbontásba betölti. Tehát ez nem igazi nyílt tér, csak úgy néz ki. Tehát a nagy nyílt tér az számomra, vagy szakmailag azt szokta jelenteni, hogy nagy egybefüggő sandbox homokozó, amikor elindulsz az egyik végétől a másikig, és látod, hogy pont oda fogsz elérni, amit folyamatosan néztél, és nincs közben semmi kamu, trükk, kanyar, elforduló, víz alá úszás, fölmegyek a hegyre, eltakarja az arcomat valami, semmi, hanem látod azt a pontot, ahová eljutsz, mert minden más esetben mi játékfejlesztők csalunk. Borzasztóan. Nekem mindig akkor merülnek fel kérdések, és megint elkezdtem hadarni elnézést, de például mondtad a CryEngine, az kifejezetten nyílt térre. Uh-huh. Erre lett kitalálva annak idején. Viszont például a Crysis 2-3-ban utcáról utcára haladunk, ott nagyon nincsen olyan nyílt tér, mint mondjuk, hogy hozzak egy klasszikus példát, mondjuk a GTA-ban. Nincsen, GTA-ban. Ebbe teljesen igazad. Akkor mi a megkülönböztetés? Tehát hogy mondjuk azt, hogy mondjuk az udvart, vagy mondjuk lehet, hogy nagyobb udvart, vagy valami nagyobb hátsó teret, akkor azt mondjuk az Unreal-t találjuk ki rá, de mondjuk ha mondjuk egy belső utcát, egy mondjuk a Times Square-t kell megcsinálni, akkor az már a CryEngine-re van. A Times Square-t bármelyik kell meg tudod csinálni, mert ugye, hogyha ezt a várost vizsgáljuk, akkor az egy eléggé négyzetes szerkezetű utca, ha ez a rendelkezik, így lehet szektorokra osztani, és ott tök jól meg lehet ezt az egész dolgot oldani, akármilyen engine-nel. De hogyha teszem azt mondjuk egy olyan dzsungelt szeretnél, amit mondjuk egy hegytetőről lefelé nézel a dzsungelbe, és ott van egy tó, és hemzsegnek mondjuk, amit legyen valami kagyi dinoszauruszok, ugrálnak a delfinek, egyrészt a skorpió kijelzőjéről vetődnek a vízbe. Hogyha mondjuk egy ilyet akarunk megcsinálni, vagy akár egy olyat, mint mondjuk ez a nagyon kiváló Horizon Zero Dawn, akkor az ő decima engine-jük is egyébként nagyon jól csinálja ezt a dolgot, valószínűleg CryEngine szinten, akkor én nem az Unreal-t választanám. Az nem jelenti azt, hogy ezzel nem lehet megcsinálni, tehát azért lássuk tisztán, minden játék engine-nel mindent meg lehet csinálni, mert a játék engine az egy eszközkészlet. Tehát értitek, ha ki akarok csavarni a farból egy csavart, azt valószínűleg meg tudom csinálni egy késsel is, csak szétbarmolom a menetet. De ettől még ki tudom vele szedni. A játék engine az ugyanilyen, hogy minden játék engine-ben mindent meg lehet csinálni, csak valamelyikkel könnyebb. És én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot könnyebb megcsinálni egy CryEngine-szerű dologgal. A decimáról nincs fogalma, mert azt nem licenszelik még kifelé, illetve hát most a Hideo Kojimáknak licenszelték a Death Strand című. Várod? Nagyon. Én is kíváncsi. Annyira extravagáns az egész setting, meg hát Kojimát nem úgy szeretem, te tudom, te annyira azért nem. Igen. De nagyon-nagyon tetszik, amit csinál. Én szerettem régen Kojimát, fogalmazzunk úgy. Szerettem régen Kojimát. most már nekem kicsit olyan barátok közt feeling volt a sztori a Metal Gear-nél. Ezt megbeszéltük meg korábban, de... De ők nem hallották. Igen. Van egy kis eltérés, hogy mennyire értékeljük a második résztől a Metal Gear-t és mennyire nem. De hát igazából az első rész a zseniális. A rajongás az egy ilyen természetű dolog. Azért abban egyetlenül neked nem második is tetszett. Nem volt rossz, igen. Nem volt rossz, mondjuk annyiban. Szerintem lefelé menő irány a PlayStation 1-en megjelent első résztől ez a széria. Ott nekem, megmondom, mi veszett el benne. Nem a sztori, mert igazából a sztori egyre jobban kibontották, amitől nekem egyre gagyibbnak tűnt, de ez ízlés kérdése. Nekem inkább az veszett el, hogy az első résznél még a fő ellenség harcokat végig kellett gondolni. Tehát ott konkrétan taktikákat kellett választani, nem arról szólt, hogy a nagyobb ellenfélbe több golyót kell beleereszteni. Nekem ez veszett ki a Metal Gear. Ez a negyediktől volt igazából már hát, a Metal Gear-ben. Ott már penetráns volt ez a megoldás. Tehát ez nehogy már egy ilyen tárcserélő játékká degradálódjon. Bár azért voltak vicces dolgok egyébként. Hanyadik rész volt az a hidegháborús, amikor Big Boss-szal voltál? A harmadik, a Snake harmadik. Az egy egészen jó rész volt, ott nekem két dolog jutott ki a biztosítékot, egyrészt a logikája, amikor bementél egy barlangba, és tök sötét volt, és Snake úgy világít, hogy így elővesz egy cigit, és a cigivel világít, és ez tök klassz, de ugye végig gondolod, egy cigi mennyit világít, és mennyit világíthat az a Zippo öngyújtó, amivel begyújtottad. És az nincsen Snake-nél, mert Snake az égő cigit eltette a zsebébe, és bármikor előveszi, hogy ez egy nagyon kemény ember ez a Snake, tehát aki világít a cigi a zsebébe. Egy kicsit itt már azért úgy necces volt a dolog, mert ha ilyen típusú kombinatorikai dolgot adunk fel a játékosnak, akkor nem baj, hogyha mondjuk logikus. Igen, ilyenkor van, akkor kifogy az ember az érvekbe, akkor bedobja a végső mentőövként, hogy Japán. Japán játék. Teljesen igazad van, ebben nem tévedsz. Szóval voltak ilyen apró megbicsaklások abban a részben. A másik design flow nekem az volt, amikor kinyomták az egyik szemét, és onnantól fogva az FPS nézet az ilyen volt. Tehát, ha egy embernek kinyomják a szemét, ezt ne próbáljátok ki, de akkor azért az agyam megpróbálja pótolni valamelyest a képet. Tehát nem azt érzed, mint hogyha a képernyő 50%-et kitakarná. Megoldott, láttad a másikat. Okay. Tehát ez egy jó pofa ötlet, meg értem a dramaturgiai lényegét, de no. De egyiket abban teljesen egyetértek fel, hogy a negyedik résztől azért ott már szignifikánsan. Tehát tetten érhető volt, hogy fogy a szufla a sorozatból. Részt is a hármas rész, a Magnum Bajuszos Snake, megvan? Persze, hát hogy ne lenne meg. Ott már végig ez a mechanika volt a fő ellenség harcoknál, hogy 50 perc átvezető animáció, aztán elkezdte játszani 15 percig, aztán jött valaki, aki nagyon erős, én értem, hogy 70 percig lövött bele a skullókat, elpusztul. Értem, hogy miért volt egyébként olyan, tehát Kojima ott már átbillent arra, hogy filmet akar csinálni a Metal Gear-ből. Igen, ő érezhetően már nem játékot akar csinálni. Igen, úgyhogy utána már nagyon Metal Gear-t sem akar csinálni, mert úgy, ahogy lehetett látni, mert vagy a mely volt a Pacific, hogy a Peace Walker. Igen, igen. Hát az már minden volt, az már nyomokban sem emlékeztetett a Metal Gear-ekre, de ez meg igazából ki van fejtve a Retroverse-ben, szerintem egyébként elég érzékletesen. Ez jó volt a Retroverse, azt nekem is tetszik, bár te túlzottan szereted, azért az benne van, nem volt a objekt. Igen, és nagyon csalódott voltam, amikor a... Egyébként a csalódottságod az sokszor átjött, igen. Igen. De törjünk vissza, mi volt a második téma? A második téma az nyilvánvalóan nagyon klassz téma volt, ugye ez a Half-Life 2-es dolog. Egy kicsit úgy vette a hallgató, most én nem ugrik be a hallgató, tehát a nézőnk, hogy én fikáztam volna a Half-Life-t. A Half-Life 2 körülbelül a 10 kedvenc játékom közül az egyik. Én nem fikáztam a Half-Life 2-t. A Half-Life 2-ben azt mondtuk, hogy ha a mai viszonylatban azt vizsgálnánk, hogy gyakorlatilag most jelenne meg mondjuk a Half-Life-nak a folytatása, akkor milyen olyan signature elemek, tehát olyan elemek vannak benne, amik megkülönböztetik a többi játéktól, ami miatt Half-Life lehetne egy játék. És akkor sorba vettük ezeket a dolgokat, tudjátok, a Gravity Gun-t, ami gyakorlatilag már minden második játékban benne van, a másnap ilyen bionikus képesség, tehát ez a telekinézises megoldás, mert lényegében erről van szó. Ugye az a fajta átvezető animáció, amit szintén a Half-Life-ba találtak ki, tudjátok, hogy a környezetben zajlik, a karakterek beszélgetnek, mászkálnak, és te belemész kvázi a filmbe. Tehát ez a második dolog, ami szintén van már nagyon sok játékban benne van. És ugye a harmadik elem, ezek a fizikai bázisú rejtvények és megoldások és pázlók, és ez is tipikusan olyan elem, ami nagyon sok játékban ma már szerepel. Ha ezen kívül nézzük magát a Half-Life-ot, akkor egy nagyon jó FPS, nagyon jó kiegyensúlyozott, nagyon jó FPS, viszont tele van olyan részekkel, amik, hát bocs, de időhúzás, tehát időhúzások. Ez vélemény, tehát ezt nem kell azt gondolni, hogy nekem nagyon hosszú ideig tartott a csatornában légpárlás, autózás, meg a... Ja, igen, tényleg. Most, hogy mondod, egyébként így bejött. Igen, tehát az amikor be tudok menni három darab gátépületben, ahol mindig kinyitom a gátat, az még elég lett volna egyszer, vagy maximum kétszer előni. A üres épületben kotorászok három darab lőszerért, azt megint elég lett volna egyszer összehozni. Tehát az egész heték arról szólt, hogy mentem, aztán láttam valamit, kiszállok. Ez először még nagyon izgalmas volt, de aztán hogy hatodikra már annyira nem. Egyébként tök érdekes, hogy amikor játszottunk a Half-Life-on, mintha sokkal több időnk lett volna még játszani. Sokkal több időnk volt játszani. És ma már például nem ugrani neki a Half-Life-t, pont a most említett dolgok miatt, igen. Mert valószínűleg a harmadánál azt mondanám, hogy most már kezdem rohadtul unni a dolgot. Igen. Egyébként itt visszatérnék én is arra, hogy könyörgöm, egy kicsit essünk túl így együtt azon, hogy így fekete-fehérben, egyesben, meg nullában gondolkodunk akkor, amikor itt beszélünk. Tehát szerencsére, hogy itt van felem, meg én is itt lehetek vele, és beszélhetünk ezekről a dolgokról. Én próbálok egy olyan vetületet adni ennek az egész videójáték témának, hogy ne tűnjön annyira misztifizáltnak. Igen, hogy semmiképpen. Hogy ne a blőrökről, meg sokkal több ilyen kifejezést tudná bedobni blőrökről. Ide. Blőrökről? Cserzett blőrök. Például, hogy ne ebben vesszen ki ez az egész beszélgetés, hanem valahogy hogy közelebb kerüljön hozzátok ez a dolog, és amikor beszélünk játékokról, akkor az embereknek a véleménye, tehát hogy nektek is van meg ilyesmi, és nem az tűnjön le, hogy most leszólt az égi hang, hogy már pedig a Half-Life szar, messze nem erről van szó, és messze nem szar. Viszont nyilván vannak olyan dolgok, amiket így jó pár év távlatából máshogy lát az ember. Igen, forradalmi játék volt a saját idejében, hogyha ma ebben a formában jelenne meg, akkor nyilván az igazságtalan összehasonlítás, mert az ő által a kitaposott ösvényre lépett játékokkal kell összehasonlítanunk. Igen. De ugye azóta azért már fejlődött a dolog, és azért már kicsit ennél jobb dolgokat készítenek. Egyébként a legjelentítősebb videójáték, amit a legjobban szeretek, és legjobban szeretem gyűlölni, ezt tudod, hogy micsoda? Na melyik? Bioshock Infinite. Neked arra mi a véleményed? Szenzációs, rohadt twisty történet. Nagyon kevés a játék van egyébként, aminek ennyit fordítanak a történetére. Ezt korábban beszéltük is egyébként, hogy annak a játéknak szerintem az a legrosszabbul, hogy FPS. Igen, ez az én hülye elméletem ebben a dologban, hogy imádom az Infinite-et, viszont nagyon idegesít, amikor csinálni kell benne valamit, azon kívül is, hogy sétálok egyik pontra a másik, és beszélgetek Elizabeth-tel, és derül ki a történet. Az játék tipikusan arra jó példa, hogy ismétlen, ugye Ken Levin is inkább szerintem filmrendező szeretne lenni, mint játékfejlesztő már. És ugye el akar mondani egy nagyon mély és nagyon jól összerakott történetet, aminek tényleg van értelme, és nem egyszerű, de nagyon szépen ki is bontja, és belefér minden a hatalomról, a vallásról, az apák felelősségéről. Egy csomó olyan dolog van benne, ami nekem nagyon szimpatikus és nagyon klassz. És hogy megtekerezzel a kvantumfizikás dologgal, tehát végtelen lehetőségek, kócánya, ilyesmi. De... lehet tudni, Ken Levinnek mi az eredeti végzettsége? Mert azért gondolom, egy ilyen jellegű gondolat, az nem csak így pattan ki az ember. Szerintem szerint cukrász. Fogalmam sincs. De azt tényleg zseniális ember, és ennél a játéknál is előjön ez a történetmesélés, meg az, hogy mennyire érzékeny a karakter, akivel együl, meg hogy nem kell rá vigyázni, és ez még egy tök jó benne van a pakliba. És az első pár harcnál még nincsen gond, amikor a történet elkezd egy kicsit keményedni, és elkezd egy kicsit tényleg megtekeredni, egy kicsit twistedebb lenni, és rohadtul várod a folytatást, akkor én alibiból, mielőtt kinyitnád a következő ajtót, azon a téren így bezár egy kis területre, és rád dob 6 darab ellenfele, csak 15 percen keresztül hentelgeted őket, aztán kinyílik az ajtó, és mész tovább. Az egész játék mechanika olyan, hogy az FPS részek azok ilyen akadékoskodó módon vannak belerakva a játékba, és önmagukban az FPS részek egyébként jól meg vannak csinálva, tehát nincs velük baj, egy fedezékharcos, tehát egy aréna FPS területen még a mesterséges intelligencia is egészen tűrhetően működik, tehát ott is bezár mindig egy kis területre, és ott harcoltat. De egyszerűen a két fél az nincs egy ligában egymással. Tehát a sztori meg a körülés annyival jobb, mint a játék, hogy hihetetlen. Pont az a gondolkodtam egyébként a Bioshock Infinite-nek a díszlete, a díszletgazdagsága van annyira beszédes, hogy szerintem az a játék még sétaszimulátorként is működik. Igen, pontosan. Én jobban szeretném úgy. Teljesen jó lenne. Még ez a Songbird-et is bele lehetne rakni úgy, hiszen a Songbird effektív. Nem is tudom, meg kell küzdeni a Songbird-el? Nem is emlékszem már rá. Van valami összecsapás fel, de szerintem nem ölöd meg, tehát nem kell megölni. Valamit csinálni kell vele, arra emlékszem, hogy ott van. Talán egy alkalommal, mintha a legvégén talán a mi oldalunkon harcolna, valami ilyesmi van. Nem akarom elszpoilerezni annak, aki még nem játszott, de aki nem próbálta még ki, tényleg próbáljátok ki, ha más nem az Infinite-et mindenképpen. Van valami kapcsolat az előző részekkel, de semmi olyan, amihez feltétlenül látni kéne az eredeti Bioshockot. Önmagában is bőven élvezhető és hatalmas sokka vége. Hát ha hármat meg egyszerre összerakod a sztorit, akkor abból kijön egy még durvább történet. Tehát azért az úgy egy még sűrűsebb dolog, amikor végigjátszod, mert itt ellentétben ugye... kolléga úr, aki szólt, hogy nem ért egyet velem abban, hogy a Half-Life 2, epizód 2 nem volt igazán jó történet, attól ő még szeretheti, tehát ezzel nincs semmi gond. Itt szerintem mind a két külön hozzárakott sztori, amit így update-tel hozzáadtak a végéhez, az mind a kettő hozzátett a sztorihoz. Most egyébként a felújított verzióban ez szintén benne van, úgyhogy. Mondjuk nem sokat nyúltak hozzá egyébként az Infinite-hez, fogták a PC-s verziót és kirakták konzolokra. Szóval a DLC-t hát istenek kipróbálhattam rajta. Mondjuk megmondom őszintén, hogy én nem játszottam végig a DLC-t, és emiatt nem merek újra neki ugrani az Infinite-nek. Nem tudom, hogy miért, de valahogy nekem a DLC az már így talán sok volt, vagy kevés, vagy nem tudom, de valahogy nem hozta vissza azt a Bioshock Infinite hangulatot. Nem is, ha konkrétan el tudnám mondani, mi a Bioshock Infinite hangulat, de valahogy úgy nem nagyon tudtam ezt az Infinite atmoszférát lenne a tenger alatt elképzelni. Hát nekem jó, nekem tetszett ez a, az a visszautalás, hogy minden Rapture-től indul és Rapture-ezett vissza. Ez egy ügyes dolog volt, hogy visszakötötték. Van még egy érdekes dolog, bocsánat, a Half-Life-a kapcsolatban, hogy hogyan működött meg ilyesmi, és nekem volt egy ilyen játékélményem. Akartam, hogy többen kérdeztétek, akkor most reflektálnék rá. Retroverdet akartam csinálni a Silent Hill sorozatból. Nekem egy nagyon kedves, ilyen love-hate viszonyom van a Silent Hill-lel, hogy az első az nem volt rossz, hanem a második az büntetően jó, én a harmadikat azt már annyira nem szerettem. És akkor adatok, ez egy nagyon furcsa ingatag volt, hogy mit tudtak a csehek megcsinálni. Szerintem nagyon sokan bántják alaptalanul az újabb Silent Hill részeket, jók egyébként, nem annyira jók, nem érnek fel a másodikhoz, de egyébként van helyük ezen a platformon. Viszont, sem nem ér fel a Silent Hill-ban. Viszont az a durva, hogy elkezdtem játszani a Silent Hill 2-n, és te emlékeztél arra, hogy milyen penetránsan szar az irányítása? Hát biztos, hogy nem jó. Hát katasztrofálisan rossz, és az a durva, hogy megpróbálkoztam a The Room-mal is, mert valahogy éreztem, hogy most, hogy szeretnék hogy kijutni egy szobából, és hát akkor rumozzunk egyet, de nem inni akartunk nem játszani, és szörnyű. Okay. De rettenetes annak a játéknak az irányítása. Nem tudom, hogy hogyan tudtunk azzal régen játszani. Nem, akkoriban nem fájtak ennyire ezek a problémák. De az a durva, próbáltam, tudod, és megvolt az a fajta plusz, hogy én akarok vele játszani, át akarom élni, tudod, nem voltam alapból negatív. De körülbelül 15 perc után én kikapcsoltam azt a játékot a francban, mert botrányosan rossz az irányítása. Az a baj, hogy amikor visszaemlékszel egy ilyenre, akkor azért azt eléggé fel upscale-eli a fejed. De én most megtettem azt, amikor ugye mi beszélgettünk a Bioshock sorozatnak a felújításáról is, már nem teljesen vagyunk mindig egy véleményen abban, hogy valamit érdemes-e felújítani, vagy nem. De ott konkrétan az első részhez nyúltak hozzá a legjobban. Uh-huh. Mert ugye az még egy X360-as cím volt, és ugye később egy kicsit már hozzányúltak, mert a PS3 verzió később jött ki egy újabb Unreal Engine verzióval, az jobban nézett ki egy kicsivel emiatt. A fordítottja lett volna a normális, mert ugye elvileg a 360 kicsit erősebb, csak update-eltek az Unreal Engine-en, és egy kicsit jobban néz ki a második rész. Mármint a PS3 verzió az első részből. Aha. És most a remake kapcsán én direkt összehasonlítottam. Hát ugye van ez a nagyon jó kis backface compatibility Xboxos lófasz, nekem megvannak a régi lemezeim. Beraktam a régi lemezt, föltelepít a Winchester-re mennyit, hát azt hiszem 4 gigát, tehát letölti még egyszer a játékot, át van írva ugye Xbox One-ra. És érdemes megnézni, mert a másik csatornán pedig ugye a PS4-en futotta a felupdételt, hát ég is föld a különbség a kettő között, de nem csak azért, mert nagyobb a felbontás, hanem ugye a modelleknek ugye a felét azt így cserélték, meg négyszer annyi poligon van benne. De mégis, Zolinak a szempontja ebben a dologban tök jó poén volt, mert ugye te azt mondtad, hogy nem is nyújtak hozzá semmit. Mert ugye így emlékszünk vissza a játékra. Tehát most kb. Megcsinálták azokat, amit akkor beleláttunk pluszok, azokat, amikor ilyen alakú volt valaminek az alja, és azt mivel ilyenre emlékeztünk. Tehát ezeket a pluszokat beletették, és akkor ugye nem csináltak vele semmit. Felétek, rohadt sokat dolgoztak vele, azzal a résszel dolgoztak egyébként a legtöbbet, és hozzátettek egy dolgokat, egyébként ami nagy boostot, hogy 57-szer annyi tengeri csillag van benne, amit nem értek, hogy miért. Tehát ez konkrétan lekommunikálták? Nem. Az első résznek a remake az tengeri csillag pornó. Tehát akkor tudod, így lépte nyomva, három tengeri csillag a játékban van, föltapadva egy üvegre, meg ilyesmi, és akkor mész a remake-ben, és akkor azt mondja, hogy a talaj így félig tele van 600 darab tengeri csillaggal, és akkor aha, párzási időszak. Tehát így, neked tettek ilyen update-eket, a bálnám van most már egy kis ilyen rárakódott cucc, ami kicsit azért egy színesíti. Igazából nagyon sokat nem tesz hozzá a játékhoz, mert így most is zseniális. Meg magasabbra nőnek most már tengeri növények, tehát a mélytengeri flóra az így egészen elburjánzott. Egy generáció alatt, hogy azért jobban belőtte repkölt a cucc. Hát tettek ki egy pár új dolgot, meg kijavítottak egy pár plusz elemet, de hát a pályadizájn az ugyanolyan szögletes, mint ami akkor általában volt a játékokban, tehát van benne egy-két szögletesség. Tehát ebből a szempontból a második rész az sokkal jobb, amit mindenki rohadék. A második rész szerintem nagyon sok szempontból sokkal jobb, mint az első, és ott egyébként jó az a dolog, hogy gyakorlatilag van egy ilyen Dungeon Keeper elem benne, hogy gyakorlatilag fogod, és amíg a kis csaj ugye kinyeri az edemet az áldozatodból, addig becsapdázol, és megpróbáld megvédeni, és közben jönnek az ellenfelek, és a lerakott csapdáidba így belemászol. Hát ezek a tower defense-es dolgok, amiket most találjuk. Nagyon királyul szerint, az nagyon jól passzol az a hangulathoz, és tök másra teszi a játékot, valamint abban van az egyik legjobb rész, amikor a Bioshock sztoriában látod azt, hogy a kislány miért bírja ezt pszichológiailag elviselni ezt az egészet, hogy milyennek látja a világot, emlékszel még arra? Valami rémlik most, hogy mondod, de most rohadtul be van drogozva. Nem, ez most nincsen előttem. Az a baj, nekem a Bioshock 2 azért teljesen így, ahogy átsiklott. Nekem ez, hogy Big Daddy-k vagyunk, azért nekem nem... Zseniális, így néha így bevillen az eredeti, hogy mi van ott valóságban, és a kislány mozgatod az egyik ilyen résznél, és így ilyen rózsaszín, ilyen puha, tudod, ilyen minden ilyen fotelos, meg plüssös, meg így aranyos emberek mosolyognak rá, meg kedvesen aranyos állatmaszkokban, és akkor a vágás is ilyen szétrólt splice-en ott állt oda, kedves néni kb. Így néz ki, meg megy tovább, és akkor valaki fekszik a földön, de így rózsákkal tele van hintve vágás, és akkor a rózsák helyen egy rohadt nagy vértócsába fekvő összeösszett hulla van. Tehát az egy, a valóság, és amit ő lát a valóságnak a között, ez hatalmas, egy, hatalmas. Láttad Tim Burtonnek a Nagy Hal című filmjét? Igen, nagyon szeretem. Az abban van egy hasonló egyébként, amikor a srác emlékszem, bemegy a faluba. Igen. És ott mindenki boldog, mindenki örül, minden ilyen szép, gyakorlatilag szivárvány rózsaszín hasonló. És pár év múlva ugye már érett férfiként visszamegy, és gyakorlatilag le van rombolva, lerohadt a falu, mindenki alkoholista, meg akármi. És így belegondolsz, hogy nem biztos, hogy a falu változott meg, csak a gyerek nőtt fel. És akkor nagyon sok vidám ember, akit vidámnak látott valójában. Az konkrétan egy tényleg mély film, és nem csak az mély hangon mondott ki. Igen, rettenetesen jó az a film, egyébként Tim Burtonre rácáfoló módon nagyon jó. Hát Tim Burton azért vannak jó filmjei. Vannak jó filmjei, de ennyire jó filmje még egy szerintem nem volt. Nem is nagyon van szerintem. Tehát az valami megrázóan jó, ami nem láttátok, mindenképpen pótoljátok be a Nagy Halat, mert egy kifejezetten érett és mély film. Meglepően érett és mély film. De visszatérve egyébként a videójátékokra, igen, de nagyon érdekes, hogy vannak játékok, amik így ilyen rövid távlatból is, mert az X360 korszakról beszélünk. Itt is mennyit ez változik? 10 év azért, ez nem olyan rövid. Nem, és tényleg nagyon sok. Hát a Gears of War-nak ugye most kiadták a felújított változatát, hogy játszad újra. Hát megmosolyogtató. Megmosolyogtató. A játékmechanika nem lett sokkal jobb. Nem, de érdekes egyébként, hogy beszéltünk korábban arról, hogy a Gears of War-nak van ez a fedezékrendszeres dolga, amire ugye ott nagyon sokan rácsodálkoztak, hogy fú, meg milyen, meg mennyire durva. Viszont ez nem egy új keletű gondolat, tehát az a fedezékrendszer az már korábban is létezett, csak és pont te mondtad, hogy melyikből, és nem jut eszembe, melyik játék volt. Az a neve, ez egy nagyon, nagyon ronda, tehát annyira ronda japán játék, mint egy gennyező nyílt tércseb, amire ráhalt egy nagypapa, és már egy hónapja rohadt, és valaki meg le is szarta. Ezt biztos, hogy ki fogod csípolni valahol. Nem fogom. Akkor jó, megmaradt. Hát, nagyon érezzétek. Szép kép, érezzétek, egy szagos kép. Viszont be fogom vágni majd. Igen, nagyon kedves. Hogy melyik az a játék, és melyik az igen, a játék? Igen, ez a Killswitch nevezetű játék, amiben turbános arabokra kell lövöldözni. A fedezékrendszer, ha megnézitek majd az Oli által bevágott videót, ugyanaz a rendszer, mint ami Gears of War-ban van. Tehát Cliffy B. ezt meglátta valahol, és úgy döntött, hogy ezt mondjuk összerakja egy jobb grafikai környezetben, és így mindenki azt gondolja, hogy ezt a technikát a Gears of War-ba találták ki, nem, ezt egyetekben nyúlták egy nagyon csúnya és nagyon kis réteg számára elfogadható játékból, egy B-kategóriás játékból nyúlták egy-egybe az egész rendszer. De egyébként ez a fedezékrendszer, azóta láttunk hasonlókat, tehát effektív, mondhatjuk, hogy például ezt nyúlták le, csak hogy mondjuk egy kevésbé szalonképes szóval éljek, vagy pedig csak hasonlóak jelennek meg. Tehát ilyenkor honnan látjuk, hogy egy játékmechanikát effektív lenyúlnak? Jó, hát ez az erővel, akkor mindenki Romero-ékről nyúlja az összes FPS-t. Tehát most nehéz azért ezt megmondani, de itt azért elég jelentősen látszik, hogy pontosan ugyanez ez a fedezékre tapadós mechanika. Mert fedezék addig is volt. Mert ugye a line of sight-ba, tehát a lővonalba bele fog esni egy objektum, akkor eddig is felakad benne a golyó. Tehát ügyesen elbújtál, gyosztott meg, akkor eddig is megúsztad. De ugye azt a mechanikát lopták, hogy megnyomsz egy gombot, akkor így odapattan a fedezékhez, és rátapad fizikailag, és összesen két gomb kell ahhoz, hogy lőj meg, hogy célozz. Tehát ezt a fajta, hogy megváltozik a kontroll kvázi addig, amíg a fedezék mögött vagy, ezt a technikát nyúlták a Killswitchből. Hát nyúlták. De ezt úgy is szokták mondani, hogy tiszteletadás. Ezt most a marketingesek így mondják, hogy annyira tiszteltük a nagy előadót, hogy mindent elloptunk bele, mint a szart. Gátlástalanul lenyúltunk mindent. Igen. De egyébként annál a játéknál azért egy nagyon, nagyon idegesítő és nagyon röhelyes hibát kijavítottak. Az egyik első pályánál van egy olyan, hogy tudjátok, ez a játéknak az alapmechanikája, hogy sétálunk egy kis dombra, hogy abba hagytam. Tehát sétálgatunk, és utána elérünk egy ilyen aréna területre, amit gyakorlatilag lezár a játék, és a lezárt arénán belül kezdünk el lövöldözni, amikor azokat lepusztítottuk, azokat az ellenfeleket, akkor fogunk tudni tovább menni. Tehát ez a játék gyakorlatilag áll sétahelyszínekből, amik között néha nagyon magvas párbeszédeket hallhatunk, amit kb. Két stabilan 35 éve amerikai foci játékos, akinek másodperceként van a gyászkódása, ezek folytatnak le egymással. Tehát ezek a párbeszédek, hogy bemolnak a sáskák, tényleg, bemegyünk, be. Vagy ő, vagy mi. Akkor ők, jó, menjünk. Okay. Tehát kb. Ezek a színvonalú párbeszédek tömegesen előfordulnak ebben a játékban, borzalmas szövegek vannak benne, és ezeket úgy menő egysorosnak szállják. Viszont ezt nagyon jól konzerválták egyébként, tehát ez a negyedik részig kitartott. Ez most is, ez mostaniban is tök jó, csak hogy robotokról gagyognak valami baromságot, meg a fia az pont olyan hülye, mint az apja volt, azt nagyon jól látszik, hogy egyenesági leszármazott, pont annyi anya van, tehát így se több, se kevesebb. Ez senki sem reklamál DNS tesztet, gondolok. És az öreg, bár láthatóan alkoholista, még mindig ugyanolyan okos, mint amilyen volt, mert eredetileg is hülye volt. Ebből látszik, hogy ha alkoholista, de hülye, nem tudik fel a különbség. Az már akkor föltűnt, hogy ez gáz, meg azért az alapvetően játéktervezési hiba, ami sok játékban benne van, hogy akkor van nálad ilyen atompurgáló fegyver, ami kidönt egy fél háztömböt, és akkor becsuk mögötted egy faajtót. És egy lakótelepi ajtón nem tudsz átmenni, mert közben kiszedte mögötted a pályát, és nem lenne érdemes, ezért a játék oda bezár, és akkor lövöd aknavetővel a papír ajtót, és semmi nem történik. Ez nem is tudom, hanyadik Jurassic Parkban volt egyébként, hogy a valamilyen Saurus átszakítja a vaskerítést, de igen, a faajtót így ellentartod, és nem tud rajta átjönni. Kurva jó atomfajtók. Meg kell nézni, miből csinálják ezeket a fajtókat. Tiszteli a természetes... És tiszteltadás a fajtón. Igen, a fajtón. De ez a Bioshock Infinite-ben is volt, hogy ott kijött az Arlene-nek az a nagy statikussága, amiről itt az előbb próbáltam megbeszélni, hogy akkor minden fény statikusan volt belerendelve egy úgynevezett lightmap-be, és ott volt az, hogy benéztél egy szobába, és így letetted a hajad, úgy nézett ki a saját idejében. Úristen, basszus, ez durva, tehát filmes szintű bevilágítás. És hogy azt láttad, hogy egy ilyen faasztalok egymás mellett, és a tetejükön zöld színű ilyen Tiffany lámpák, ilyen bankárlámpák, baromi gyönyörű volt az egész. És ugye mit csinál az alapjátékos? Előveszi a rakétavetőt, és beküld két rakétát a picsával. Egy ilyen normális esetben, ugye mi történik, amikor az ember normális esetben szétlő valamit rakétavetővel, ez minden nap megesik, tehát mindenki tudja, hogy belősz rakétavetővel egy ilyen helyiségbe, akkor cifit szavatokra vágnál az összes asztalt, meg ilyenek. Mindenki látott már ilyet. Igen, de tegnap is csináltad, nem te mondtad éppen, hogy grilleztetek, aztán belőttél valami akmenet, és jöttél fel, valami ilyes. Vagy nem? Zavart a zene. Igen, hát van ilyen, és akkor utána elhallgatott. Utána. Na, igen. Itt nem hallgat el a zene, mert itt annyi történik, hogy belőttél, hú, nagy füst, meg minden ilyesmi elül, és hogy tök jól megmaradnak a bankárlámpák, meg az asztalok, mert ugye, ha széttörnének ezek az objektumok, akkor látszana, hogy ilyen foltok vannak a lightmapben, ha leesik az asztalról a lámpa, akkor alatt ott van a hely, bele van rendelve az árnyék fizikailag az asztalba, tehát nem lehetne megcsinálni, ezért statikusnak maradt ez a dolog, és itt eléggé kilógott a low-lap dizájnba, hogy így belőttünk, de mondjuk ezt a játékot nem ezért szerettük, vagy nem azért utáltuk, de mindesetre ez nagyon, nagyon diszonáns hatást keltett. És egyébként ez tök vicces, mert most meg tudjuk csinálni ugyanezt real time-ba. Viszont, hogyha nem használunk ilyen fegyvert, akkor sose látod azt, hogy miért kell 10-szer akkor a számítási teljesítmény ahhoz, hogy mondjuk szét tud tépni mindent. Tehát kapacitálni kell az embereket arra, hogy bazukával lőjön bele a tifára. Hát, hogy lássa, hogy van valami különbség, mert ugyanazt el tudtuk most élni dinamikusban, mint az előző generációban statikusban, de senki, nézték az emberek, és akkor... Amit legutóbb mondtam, hogy tök jó, dinamikusak a fények, de nincs napszakváltás a játékban. Senkinek nem tűnik fel, hogy minden fény igazi. Tehát így ugyanolyan, mint volt. Egy kis különbség van egyébként, mert ugye a tükröződéseknél lehet látni, hogy mozog relatívan hozzá, vagy a kamerához képest. Tehát az azért látszik, hogy szebb egy picit, de hát úgyis úgy emlékszünk rá vissza, hogy az előzőben is úgy volt, és akkor meg már az új játék meg szerencsétlen, ott gizmozik, meg erőlködik, meg ugye a PlayStation Pro ledobja a tetejét, úgy melegszik, hogy éppen bekapcsol a Harrier hajtóműt, tudod, a 4K-s renderingnél úgy nagyon hangos tud lenni a gép. Ez a fajta számítási többlet az, ami miatt például a Red Faction játékok megszűntek létezni, mert ugye ott rombolni lehetett mindent, amennyire csak akartad. Nem szűntek meg, csak ugye az utolsó jó verzió, az a Guerrillas, amiben ez a rombolás nagyon szépen benne volt. Az egy nagyon jó játék volt, nagyon szerettem, de hát most hogy mondjam, az a játék a széptől a legtávolabbi pozícióban van. Annyira ronda. Viszont rombolható. Vágjál be ide valami nagyon durva pizzát, amit a taposva és le van szarva. Iszonyúan csúnya, viszont ott valóban rombolható, és abban van a mai napig a legjobb ilyen épületrombolás, ahol még arra is ügyeltek, hogyha számítással romboljuk le az épületet. Tehát, hogyha procedurálisan darabolod fel teljesen, akkor ugye egy fraktál alapján, vagy valamilyen más módon darabolod fel, akkor ilyen kiszámítható formájú darabok lesznek. Tehát, ha valóságban lerombolsz egy épületet, akkor abban vannak ilyen idomacélok, meg ilyesek, amik kilógnak. Azat megcsinálták azt, hogy ebbe a fraktál darabolásokba beleraktak előre olyan darabokat, amik eleve így szét vannak törve és így állnak ki a dolgok, és azok, tehát van pár ilyen jellegzetes darab, a többi pedig ez a morzsalék, amit... Ez az, amit várunk egyébként a Crackdown 3-ban is, valami hasonló legyen vagy benne. Hát nyilvánvalóan még jobbat, csak mondjuk ha ezt kapnánk, az tök jó lenne, ha mondjuk megcsinálunk szépen. Egyébként én szeretném, tehát legyen így. Hát most gondolj bele, hogy rádöntöd valakire a házat. Tehát a Guerrillasban meg lehetett azt csinálni, a Red Faction Guerrillasban, hogy fogtad, és a lépegető robottal, ugye elmentél az épület mellett, itt a vállal így, most én vagyok a lépegető robot, képzeljétek el. És így, itt van a rohadt nagy épület, tehát próbálok egy szögletes markoló arcot vágni, tudom, mert ilyen brutális munkagép volt, és lőttek a mesterlövészek fönt a harmadik emeletről a három emelet magas lépegetőre, és oda mentél, és így vállal így belemorzsoltál így az épületbe egy kicsit, tehát nem is lőtted, csak meglökted, és ezt kiszakítottál pár gerendát, és látod, hogy itt szétesik, előre kidől az épület, és zuhannak ki belőle a mesterlövészek. Tehát ez ugye mai napig nem adta vissza semmilyen játék ezt a fizikai rombolatosságot, ugye kísérletezik vele a Just Cause-nak a harmadik része. Az már működik egyébként? Eddig is működött. Nem, már úgy értem, hogy ez a tehát a konzolon ez a 15-17 FPS-es művelet, ezt már sikerült visszatornázni. A boost-tal már stabilan tartja akár a 22-t is. Oké, fasza. Várj, Zolika. Azért rakjunk össze valamit. Tehát amikor optimalizálnak egy játékot, akkor azért ott képes, hogy annyi mindent egyszerre felrobbantani, amire azért nem nagyon vannak felkészülve. Tehát egy magyar ember mindig kitalálja, hogy lehet megfingatni egy játék engine-t. Hát jó, de azért ez mondjuk egy olyan játéknál kifogásnak, ahol eleve az a cél, hogy mindent fel tudjál robbantani magad, különböző kicsit durva, nem? Roppantja a kifogás, így van. De technikailag nem nagyon lehet az, amit kezdeni, amikor csinálsz mondjuk 6000 darab robbanást, és mondjuk nem lehet azért annyira lepusztítani a grafikát, hogy arra legyen felkészülve az engine, hogy állandóan 6000 darab robbanás. Mert ugye valamire belövik, tehát arra lövik fel, amitől, hogy felrobbantasz 6-7 dolgot egyszerre, de hát teleaknázol mindent, és akkor egyszerre berobbantod, meg olyanokat csináltak, olyan videók vannak fönt interneten, hogy így... De nem az volt egyébként itt, hogy nem ekkora igénybevétel mellett, hanem sokkal kisebb triváljoknál is elkezdett beszaggatni, tehát igazából végigautóztál a város kellős közepén, és ott zuhant le az FPS. Olyan volt, amikor töltötte a pályának a másik szegmensét, amit meg mögött is rossz volt az adatcsomagmenedzsment, de azt kijavították szerintem kb. Az első patchben, igen. Akkor lehet, hogy valami PC-n valami. Voltak kritikán aluli megállások, meg torpanások. Most már a PlayStation Pro-n a boost módon, mondom, akár néha még sikerül is neki tartani ezt a 22-t. Volt két kérdés. 36, jó, nem gonosz voltam. Volt két kérdés egyébként, egy kicsit kapcsolódik a retro témához, mindenképpen a játékokkal kapcsolatos problémákhoz, hogy mi az akadálya annak, hogy például magyar felirat készüljön egy videójátékhoz. Kevés a magyar, ez az akadálya, és egyre kevesebb. Tehát, csak hogy miért elében legyek, valaki mondta, hogy valami ukrán, ukrajnában meg, és ukránok kicsivel többen vannak, mint a magyarok. Tehát itt arról van szó, hogy ez egy plusz költség, amit a kiadók akkor vállalnak be, hogyha azon a nyelvterületen el fognak adni bele annyit, hogy legalább ezt a költséget kitermelje, illetve egy pici haszon legyen. Én tudom, mi a válasz, de azért, hogy te mondd el, hogy itt melyik kiadóról beszélünk, például az Electronic Arts-ról, vagy az Electronic Arts hazai disztribútorának a költségéről? Hát az eredeti kiadónak, az eredeti kiadó fogja ezt eldönteni, az, hogy a hazai disztribúció mit csinál, az végül is mindegy, a hazai disztribúció is bevállalhatja, mert azért ugye kiadónként más-más megállapodásokat lehet kötni. Hogy a Ubisoft bevállalja a magyarítást, bevállalta, mondjuk az, hogy milyen a magyarítása mondjuk a Syndicate-nek, azt úgy, úristen. Tehát annak ugye a fele nagyon jó, tehát a szövegek, a párbeszédek feliratozása nagyon jó, de a menet közbeni menük feliratozása, tehát amikor felszállsz egy kocsira, hogy elkösd, akkor kiírja, hogy a hajó elkötése. Azért vannak benne finom... De legalább nem uszájt ír, gondolj bele. Hát az uszáj az még rosszabb lenne, de például én azt okoztam, hogy külön ki lehet kapcsolni ugye a menüknek a magyarítását, és ugye abban vannak ezek a feliratok, amik megjelennek a képen, aztán azonnal lelőttem a francba, mert az annyira vállalhatatlan volt, viszont a párbeszédeket meglepően jól magyarítják, tehát az teljesen korrekt volt. Tehát ami a sztorit meg a többi részt, azt valahogy mint a másik ember csinálta volna, mint a kiírásokat. Egy másik kérdés viszont, ami szintén a játék játszása. Játéknak az irányítása. Tehát azért viszonylag így, ahogy elképzelem, az egy elég exakt dolog mondjuk konzolon, és egy elég exakt dolog mondjuk PC-n, tehát annak nem kéne olyan jelentősen torzulnia, mint mondjuk a grafikai elemeknek, vagy mondjuk akár a motornak. Most igazából mi az, amitől mondjuk PC-re, mire átkerül egy játék, automatikusan elszabódik az irányítás? Azért, mert ha belegondolsz, akkor hogyan ki egy konzolos, amit konzolra portolnak PC-re, tehát eredetileg konzolra csinálják. Ott van stabil másfél évük arra, hogy ki finomítsák az irányítást. Már azt mondod, hogy ez szerinted exakt, de igazából egy akciójátéknál azért azok a nagyon pici időzítések, meg azok a nagyon pici pontok, meg reakcióidők, meg egyéb ilyen dolgok, ezekből sok van. És az, hogy mondjuk azt érezd, hogy a játék ad neked egy flow-t, tehát hogy jó érzés fele játszani, akkor is valamint nem lenne grafika. Tehát ezt valamikor egy másfél évig finomítgatja egy fejlesztő, hogy az maga az érzete legyen jó. Néha indie játék az csak egy érzet, mert grafika nincs. És amikor mondjuk azt mondod, hogy elkészül a konzol játék mondjuk 2 év alatt, és mondjuk a PC sportra szánnak 3 hónapot, és ott ugye persze a kontrollát egyesügyben át lehetne tenni, de ha valaki próbált már, ez nem lesz politika, de korrekt, Windowson mondjuk Microsoft Gamepadot üzemeltetni Windows 10-en, és tapasztalta azt, amit én is, hogy a első Windows 10-eken a Microsoft eredeti Bluetooth-os stickjével más volt a karoknak a kiosztása, meg, mint hogyha rádugtat kábellel, és más volt az érzékenysége, kettő, mint a rádugtat kábellel, akkor tudod azt, hogy azért az annyira nem egyszerű. Tehát fejlesztőként komolyan, tehát szerintem jelentős mennyiségűt kopaszottam az a dolog alatt, és tehát borzasztó, hogy jaj, utána megváltoztatták, update-elték, és akkor próbálom a saját játékomat egy nappal később az update után, és másképp működik. Tehát azért, és úgy, hogy Microsoft által gyártott dugó, amit megveszel 10x000 forintért, amit bele tudsz dugni Bluetooth-os kommunikációs ilyen stick, Microsoft által gyártott joystick, és Microsoft által gyártott operációs rendszer, és ezek nem szerették egymást. Dúlt a belharc. Mi lesz a Scorpióban? A Delfinek megeszik a grafikus egységet? Beúsznak a kijelzőről és felzabálják a gép belsejét? És nem nagyon kíváncsi leszek arra a Scorpióra. Egyébként mi már hallottunk ilyen... Remélem a Huawei gyártja nekik, és nem ott csinálják. Meg akkor is jobb lenne az eredmény. Az, hogy az Xbox kontrollert így megfordítottuk így, és nem érzékelte rajta a gombokat? Úgyhogy elvileg Bluetooth-on kommunikál? De fejjel lefelé voltak a gombok, és nem érzékelte? Nem, fejjel lefelé volt a kontroller. És egyszerűen valahogy nem jött ki a karból a vibromotorok felé a Bluetooth jel, úgyhogy tudja venni a saját vevője. Ennyire, a monitorban volt bedugva a vevő. Ennyire volt tőle. Meg tudom neked mutatni. Megfordítod, és nem veszi. És kipróbáltuk 4 kontrollerrel. Istenem. Tehát, jó, és ez mindmáig fennáll ez a dolog? Nem, most már kiupdateltek bele. Ezt nem tudom a forgatás, mert azóta nem csináltuk, akkor nagyon sokat röhögtünk, meg sok sör fogyott, de igazából azóta ezzel már együtt tudok élni, hogy nem kell forgatni a kontrollert. Viszont alapvetően az, hogy ezt már kiszedték belőle ezt a dolgot, hogy különbözött a kábelen, meg különbözött a vevőegységen. Mindegy, adjuk. Tehát azért nem annyira exakt a kontroll. Erre akarok kiukadni, ilyen hosszú, majd jól megvágod, ilyen hosszú lefutással. Nem annyira exakt a kontroll. Hát, és PC-re általában ugye úgy portálják az FPS-eket, hogy egy egér billentyűzet kombóra, mert mindenki úgy szeret vele játszani. Ugye az FPS eredetileg PC-s műfaj, tehát most ez egy kicsit gonosz volt, hogy persze, mert PC, de hülyék között klaviatúrával meg egére tolják. Megint előjövök én nagyon-nagyon régi témával, és persze régen is ez volt, de régen is ennyi probléma volt a portolással? Csak régen a játékok ekkorák voltak, most meg a játékok akkorák, hogy innen elindulsz, és mondjuk a bevásárlóközpont másik végéig tart méretben egy játék. Tehát minél komplexebb egy feladatnak a megvalósítása, annál komplexebb a probléma, hogyha mondjuk ezt egy másik hardware át akarod. De alapvetően a mozdulatok ugyanazok kellene, hogy legyenek, nem? Tehát igazából a kontroller, a konzolos kontroller, annak nem változott a felépítése, vagy a PC-s vezérlés sem. Tehát változott. Nem csak a kontrolleres portolással van probléma, hanem szinte mindennel. Azért ezt észrevettem. A Batmannél nem az volt a gond, hogy nem volt kontroll, hanem nem volt játék. Igen. Fordulták kettőt az autóval, hogy egy kicsit füstöljön a kerék, és abban például megállt az a 1080 GTX. 6 frame, és így, hű, ezt kinyomtad magadból? Kösz szépen. Nagyon jó lett. Tényleg a Batman végül is képregény, mi a baj ez? Pont most van nálam egy, volt nálam, nem, a Farpoint kapcsán merült fel az, hogy Farpointozol már? Nem farpointozok még, de egyébként szeretnék. Jön, borzasztó. Mert egyébként az a jó ezekkel mostani VR játékokkal, körülbelül ugyanannyi kipörgetni őket, mondjuk Little Nightmares-t. Tehát igazából nem egy igénybevevő dolog, mert egy délelőtt nekiülök, és akkor a délutánra gyakorlatilag kész van. Játsz a Resident Evil-vel. Ja, igen. A Resident Evil az egyetlen olyan játék, ami hosszú is, jól is néz ki, története is van, igazából változatos, és úgy valahogy az a benyomásod van még egy játék közben, és hogyha kipróbálnám VR-be. Uh-huh. És igazából az egyetlen olyan játék, ami ezt mostanáig fel tudja mutatni. Azért vannak VR-ben is 5-6-7 óra hosszú játékok, most elvileg ez a Farpoint is ilyen 10 óra körül lesz. 4 óra. 4 óra? 4 óra. Ez ilyen rohanó módban 4 óra? Nem tudom, igazából a hivatalos felületen volt fent, hogy nem is hivatalos, valamelyik tesztnél volt, hogy a 4 óra kipörgetett. Én néztem review-kat, és azt mondták, hogy ha mindent meg akarsz csinálni benne, akkor legalább 10 óra tartalom van benne. Lehet, hogy vannak benne ilyen lootolós dolgok, amikben múltkor beszéltünk, hogy tudsz majd craftolni, meg tudod keresni mondjuk az összes létező kis dobozt, ami valahol el van rejtve a kő alatt. Gyűjts össze 216 darab kövi pókot a bolygón. De egyébként én most csodálkoztam rá, hogy utána néztem, hogy az van egy ilyen jó, nem kötelező, megvehető aim control. Aha, lehet egyszerre kapni, és meg a kettő együtt sem drága, az a döbbenetben. Hát igen, de 25 ezer forint. A szoftverrel együtt az aim control. És az aim controller 20. Hát igen, de a szoftver is 18 ezer forint. Hát mert hülye vagy, ha külön veszel. Hát de bazd meg, hát ez így micsoda. Te, ez okay. A bánul lényeg, hogy olcsó mind a kérdőn. Oké, de hát bazd meg, tehát, és egyébként miért tudod még használni azt a rohadt aim controllert? Valami 4 vagy 5 játék támogatja most, és a Sony ígérő, nagyon sok játékhoz fogod tudni használni. Jó, oké, király, mert kíváncsian várjuk, megmondom őszintén. Nagyon jó az FPS kontrollja az aim controller, tényleg jó vele játszani. Egy hülyeség van benne. Én azt láttam, hogy így ugrál rohadtul a puska. Az rosszul volt bekalibrálva. Én próbáltam, és nem ugrált semmit. Hmm. Én viszont egy hülyeséget tudok benne elmondani neked. Az nyilvánvalóan abból ered, hogy ugye a PlayStation játékosok azok általában ülve játszanak. Hmm. És bár a játék alkalmas lenne arra az aim control és meg az egész, hogy megfordulj, mert a sisakot tudja trekkelni úgyis, de mivel akkor mellkassal eltrakarnád a puska végén a világító golyszit, ezért az FPS eleve úgy van megcsinálva, hogy amikor mögéd kerül egy idegen lény, akkor megkerül és visszajön eléd. Azért, hogy ne kelljen neked hátrafelé lövöldözni. Mert az, hogy puska nem tudja követni, mert eltakarod a tested, de hát optikai tracking van, érted, nincs mögötted érzékelő. És ugye ez az elején nem tűnik fel, mert az elején nagyon nagy feeling, ez a kurva jó, tök jó lehet vele célozni, adja magát, lenézel a fegyverre, nézegeted az első 3 perc azzal legyen, hogy klassz. Hát nagyon jó. Tehát ezzel szórakozom. Aztán ugye jönnek ezek az idegen lények, amiket ez egy B-szkifire hasonlító környezet, ugye nyilván... Van arra statisztika, hogy hányan próbálták fejbe lőni magukat? Biztos, hogy mindenki. Na egyébként az az érdekes, most nervés szabadba vágtam, csak volt annó egy ilyen hadászati napnak a szervezésében vettünk szegről végre, és neked meséltem talán, nem? Igen. És ott egy kedves ismerősöm mesélte, hogy ott volt egy elég komoly probléma, ami helyben szembesültek, ki voltak téve az üres fegyverek az asztalra. Ugye hatástalanítva minden, és oda mentek a srácok, nem is pici gyerekek. Tehát és vették fel, és volna 16-17 éves, akik megnézték, és konkrétan a folyamat így néztek, hogy de jó, mit tud, púr? Dorvindi! És nem volt megtöltve, szerencsére, nem volt semmi, szerencsére, de, és nem is a szerencse volt, nyilván az egész biztosítva volt, mert minden rendben volt, de maga a rutin, az a belülről jövő természetesség, hogy fogsz egy fegyvert, belenézel és meghúzod a ravaszt. És ijesztő, és nem csecsemőkről beszélünk, nem kisgyerekekről, tehát nem ez az infant kategóriáról beszélünk. Mert ugye belenézel egy csőbe, akkor húzagolt, és nézed, hogy milyen klassz a grafikája. De azért egy statisztika érdekelne, mert ugye a VR-ben, hogyha benne vagy, akkor az nem úgy lövöldözöl elvileg magad, se gyakorlatilag sem magadra, valahol azért úgy ott érzed magad. De az már kell egy kicsit menned benne, hogy ott érezd magad, mert az elején ugye a hibákat látod inkább. Tehát, hogy jaj, most ilyen a tracking, olyan a tracking, jaj, most mit a recések, azért nem recések, ilyen a grafika, olyan a grafika. Ha elkezdesz vele játszani, és visszaflow, akkor onnantól fogva tényleg olyan, mintha benne lennél. Igen, közel valódi a reakcióit, közel igen. Igazából, közel igen. Valóban ott érzed magad, tehát akkor bele akarsz nézni a puskába, akkor az egy közel valódi kíváncsiság. Igen. Tehát ha mondjuk az első fél óra után az ember megpróbálja fejbe lőni magát, az azért ijesztő. Hát nem tudom, én mindig tudom, hogy a VR-ben vagyok, vagy nem. Tehát ez jó, oké, de... A normalitásnak egy alapköve, hogy tudod, hogy hol vagy. Voltak régen egyébként ilyen tiltott gyümölcs hatásai ezeknek a játékoknak, hogy... Hát az nem a játékok hogy... miatt volt, az egy más dolog miatt volt. De lehet, hogy azért, nem tudom, de érdekes, hogy például anno így csodabogár voltál, hogy játszottál, hogy nem tudom, hogy mi van, és ma kezdett el egyébként ilyen röhelyes lenni ez a videójáték, hogy egyre jobban beeszi magát a videójáték ugye a mainstream kultúrába, valahogy annál jobban, mintha egy ilyen fura hatást váltanak ki az emberekből. Meg azt tapasztalom, hogy nagyon sok helyen előjön az, hogy igen, nagyon sokan játszanak, de ha túltolod, az ugyanolyan ciki, mint ha mondjuk alkesz vagy mondjuk. De nem látják, hogy az, aki mondjuk, szerintem az, aki mondjuk, tudja, mit jelent a túltolás, az tisztában van ezekkel az arányokkal. Az emberek külsején nagyon túltolják a videójátékokat. Gondolod? Hát mert bizonyos dolgokat ilyenkor el szoktak hanyagolni. Igen. Ja. De azt nem tudod, hogy a videójáték miatt tolta el túl, vagy mondjuk a valami hernyót, vagy mit nyomott. Nehéz megkülönböztetni, hogy milyen szenvedélye bűkozik. Bármilyen addikció káros. Igen. Tehát azért vigyázzunk erre. Tehát azért egyetemi éveket ne halasszunk azért, mert megjelent egy új MMORPG. Tehát súlyos dolgok lehetnek ebből. Mert mondja egy játékfejlesztő, hogy ne túl a videójátékot. Amikor nekünk azt kéne hirdetnünk, tudod, hogy akkor is ezzel játsz, amikor WC-n ülsz, akkor is ezzel játsz, amikor a töködet vakarod, és akkor is ezzel játsz, amikor alszol! Egyébként az érdekes, hogy ezt is észrevettem, hogy azok a játéktesztelők, akik mondjuk egészségtelenül sokat foglalkoznak játékokkal, sokkal kevésbé megbízhatóak a cikkeik. Egyszerűen érződik a cikkírásnak a minőségén, hogyha mondjuk egészségtelenül sok időt töltenek a videójátékok. Mert a cikkírás az ilyen korszak, tudod, egy ilyen gyűlölt melléktevékenység. Jó, megkaptam a játékot, azért megírom ezt a szaros cikket, de hagyjatok már játszani. Jó, van, most írtam két oldalt, jó, hát kevésbé szedjük be az előző valamit copy-paste-tel. Jó, oké, rendben van, faszom. A hülyék meg elolvassák, én meg játszok ingyen. Te egyébként tapasztaltál például a múltból mondjuk olyanokat, ami kifejezetten káros újságírói fordulatok voltak. Mert azért sokat foglalkoztatok a videójátékokat, beszéltünk is arról, hogy az újságírók ez meg az. Most szándékosan nem YouTube-erre fogunk fókuszálni, úgyhogy a zenészeket hagyjuk is ki a képből. De az, ami mondjuk újságírói fordulat volt mondjuk, és kifejezetten felsziszentetek rajta. Ja, akkor nem mondhatom azt, hogy 4 éves korom óta játszom. Ez egyik ilyen volt. Én egyébként ezért akadtam ki ezzel a dolgon, én nem ismerem az illető úrnak a munkásságát, de amikor megláttam a felkomba ezt a mondatot, akkor egyszerre röhögtem és ütöttem az asztal a dühömben. Tehát egy furcsa ellentétes érzelmet váltott ki bennem ez a baromság. Tehát így a legnagyobb baj ezzel, tudod, hogy a fiatal ember meg komolyan veszi, amit hall. Tehát mert még nincsen ilyen tapasztalata, hogy mondjuk valaki, aki látszik egy képernyőn, az hülye is lehet azért. Igazából ezt az információt, akkor ez így működik, persze az analógia, jó, rendben van. Akkor megvakarom a tökömet minden nap 4-szer, akkor 3 év múlva urológus vagyok. Tehát nem, ez nem így működik. A újságírói fogások közül az írott sajtóban volt a nagy kedvencünk, ami így hangzott, hogy ez nem mesterséges intelligencia, csak script. Ebben tudom, hogy mi a legnagyobb gáz? A mesterséges intelligencia a script. Csak az egyik az interaktív, a másik az non-interaktív, lineáris script. Tehát nyilván arra gondolt az újságíró, hogy ez mindig ugyanúgy fog megtörténni. Ugye a mesterséges intelligencia meg reagál a játékosra. Tehát amikor azt mondjátok, egy videójáték, vagy mesterséges intelligencia, az rendesen lát, meg egy csomó például még hall is. Nem hall, mint így, hanem hall a fülével. vagy úgy csinál. A lényeg az, hogy valami ehhez hasonló dolog történt. Tehát látása és hallása alapján hoz egy döntést nagyon sok állapotból. Ahogy ami be van szkriptelve, az mindig ugyanoda megy, ugyanoda letérdel, lő egyet, nem csinál, reagál rád, és az tudja, hogy hol vagy. A mesterséges intelligencia nem tudja, hogy hol vagy, annak meg kell keresnie. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy az, amikor szarul mozog valaki, az is szarul megírtai, amikor egy jól csinálja, akkor az jobban megírt szkript. Az is lehet, hogy jobban megírt szkript, viszont a jobban megírt szkript, az mindig ugyanúgy fog működni. Tehát az egy lineáris szkript, ami kvázi egy film, amit egy előre tárolt animációt nézel, aminek vannak bizonyos pontjai, ahol történik valami, némileg lehet azért nagyon picit interaktív, de az nem AI. Egy kódnál például a single player campaignben pont ez a gond. Tehát mesterséges intelligencia olyan hülyeséget nem csinál, hogy beállok így egy pontra, kijön az épületből, legugol oda, begugol és próbál lőni, puff, fejbe lövöd, vársz meg ide egy kicsit, megint kijön, megint ugye oda, megint fejbe lövöd, de fél óráig és megvan az achievement. Ilyet EMI nem csinál, mert ugye az EMI az eleve elkezd keresni, amikor kijön, akkor nem tudja, hogy hol vagy. Ez tipikusan az, amikor tudja, hogy hol vagy, összeköti a saját megjelenési spawning pontját, összeköti azzal, ahol te vagy, megnéz, hogy abban a vonalban, a körül bizonyos területen, hol van úgynevezett ilyen portálozási pont, az az olyan pont, ahol háromféleképpen hívják, úgyhogy lehet belekötni. Tehát egy olyan pont, ahol neki valamilyen akció dolgot kell csinálni, megnézi, hogy melyik a legközelebbi. Oda megy, ugye onnan tudja, hogy hol vagy, felét fordítja a rendszer a puskáját, úgyis oda fog találni, ha így lenne az animáció, akkor is fejbe lőne. És itt gyakorlatilag onnan elkezd lövöldözni. És ha menet közben lelövöd, akkor érzékel, hogy belevágodott egy golyó, akkor ó ne, és jön a következő ugyanolyan barom. Tehát tipikusan ezért nem szorakozom a Call of Duty-kon, mert így ránézek a pályára, és tudom, hogy hova fog beülni a csávó, amikor elkezd rám majd lövöldözni. Tehát van persze trükközés, vannak fegyverosztályok, van késes csávó, az nyilván nem vonul fedezékbe, mert késsel oda nem nagyon tudna bökedni. 20 méterről akkor az a kapásban meghalna, meg a mesterlövész nyilván messzebb próbál fedezéket keresni. Tehát ilyen különbségek vannak, de egy AI az nem így működik. Az AI az megjelenik a spawn pontján, nyugi állapotban. Nyugi állapotban nézelődik. És a fején van egy ilyen rohadt nagy gúla, a homlokában van beleállítva picsába, tehát egy ilyen nagy gúlába lát, aminek ilyen a szélesedik a frustrumnak. Mint a Commandosban, az a zöld sáv, ami ugyanaz, az tipikusan ennek a megjelenítése. Na ezt ugyanilyen 3D-ben ott van az arcán, és a fejcsontjához hozzá van linkelve, tehát hogy forgatja a fejét kvázi, ha az animátor így meganimálja az öltoronyba a csávot, akkor már meg is oldja azt, hogy keresi az ellenfeleket. Mert ugye ha beleesik a gúlába valami, akkor arra felfigyel, és ugye megvan neki határozva azt, hogy mondjuk milyen távolságból, mennyi ideig nézve kapcsoljon riadó módba, mikor kapcsoljon kereső módba, ez más-más módja ennek a figurának, és akkor ennek megfelelően fog valamit dönteni és csinálni. És az, abból például nagyon sokféle dolgot ki lehet provokálni. Na például ilyen hátbaszúrást csinálsz AI-nál, tudod, ez a barátkozós dolog, hogy mögé osonsz és elvágod a torkát barátságból, hogy abból majd tanuljon. Ez úgy működik egy videójátékban, hogy ugye ha bizonyos sebességgel haladsz, bizonyos talajtípuson, az bizonyos hangerővel jár. Tehát jó, ad egy hangot a játék, hogy recs, meg ilyesmi, de nem ez a lényeg, hanem az van definiálva, hogyha mondjuk lassan mész, még a súsnyásban is, akkor halk hangerőt hallasz. Ez egy bizonyos frekvenciai dolog. Ha az beél egy körbe, ami a karakter körül van, mert a hallásod az nem kúla, hanem az egy kör. Mert elvileg előre ugyanúgy hallasz, mint hátra. Ez egy új információ. Nekem igen. Videójátékban is így van, gyakorlatilag egy gömb vagy egy henger az, amiben hal. Hogyha ebbe belegyalogolsz, és mondjuk a hallási határértéke alatt vagy, tehát mondjuk lopakszol, és akkor elég kicsi hangot ad a dolog, akkor nem reagál rád. És mivel nem kerülsz bele a frustrumba, ami arra néz, mert mögötte vagy, ezért ő nyugi módban van. És talán a játéknak már csak azt kell figyelni, hogyha mögé érsz, bizonyos távolságon belül, nem lát, azt nem is kell nézni, hogy melyik oldalról közötted, csak nem vett észre, tehát nyugi módban maradt. Ha nyugi módban bizonyos távolságban érsz hozzá, akkor megjelenik a gomb, hogy nyom meg, mit tudom, az X-et a barátságos torok átvágáshoz, és akkor azt regenerálja. Ha közben meg zajt vetsz, akkor az érzésed, hogy húha, meghallott és megfordul. Ez belőle definiálva van, hogy abban a körön belül milyen hangerőkkel lehet ott dzsingázni, és akkor így működik. Ezt egy lineáris script nem tudja, és akkor erre ír az újságíró, hogy ez nem script, ez AI. Ez olyan, mint a parlamenti közvetítést nézni. Nagyon fáj, nagyon rettenetesen fáj. Tehát ezért elég nehéz. Korábban említettél egy olyat, hogy volt olyan eset, amikor műfajt tévesztettek a... Hát ilyen is elég sokszor van. Tehát amikor olvasol egy cikket, ami mondjuk egy autóversenyről szól, és végig azt kritizálja a cikkíró, hogy mennyire szarok benne az RPG elemek, akkor ezen úgy komolyan elgondolkozol. Egyébként Magyarországon még viszonylag jó a helyzet, egy csomó magyar újságíróból lett például fejlesztő. Tehát itt annyira nem gáz. Én olvasok rendszeresen angol cikkeket is, és lényegében egyforma mennyiségű probléma van ezekben a dolgokban. Meg egyébként én sokszor egy kalap alá veszem a youtubereket, meg az újságírókat, mert ebben a szakmában egy szakújságíró, hát olyan akkor van, ha mondjuk teszem azt, mondjuk informatikus végzettsége az illető, és mondjuk hardvereket tesztel, vagy valami egyszerű programot, de videójátékban csak akkor nevezhető szakújságírónak valaki, ha mondjuk videójáték fejlesztő, mert különben nem. A szakújságíró azt jelenti, hogy ért hozzá. Igen, érdekes, hogy utána néztem pont emiatt a szakújságíró meg, hogy ért a szakmához, meg ilyesminek. Direkt utána néztem, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki szakmabelinek mondhassa magát. Igen, és a pillanatnyi definíció szerint az a minimum, hogy legyen ehhez szakirányú képzés az országban. És tekintve, hogy igazából... Náluk van, gyertek a Planet Taxiban. Ez nem egy rossz, megközelítés, pedig igazából onnantól kezdve, hogy nincsen szakirányú gamer újságíró képzés az országban, így innentől kezdve szakújságírónak neveznie magát, még igazából a politikai újságírónak is túlzás, mivel általános újságíró képzés van. Egyébként ez elég vicces, mert hogy elvégzel egy általános újságírói kurzust, innentől kezdve gyakorlatilag a gasztró újságírótól kezdve a politikai közvetítőn át játék újságírói bárhova elhelyezkedhetsz. Miért írnak mondjuk kajákról? Ezt sosem értettem. Kóstoljuk meg. Tehát most nem olvasok arról, hogy valahol milyen klassz a puding. Tehát most komolyan. Egyébként, hát igen, egyébként ugyanebből azokból mi próbáltunk tenni még a Planet Taxinak az első évében egy nagyon kedves kezdeményezést, hogy megpróbáltuk a magyar YouTube-nak a kiemelkedő személyiségeit ingyen meghívni a képzésünkre. Ez elég hosszú képzés, és igazából ebből azokból, hogyha mindegyikbe meghívjuk őket, akkor azért elég nagy ajándéknak számít, de így tőletek ült be egy srác. Mi is ott voltunk itt. Nem, a Planet Taxin nem. Nem, az még korábban, az még egy CryEngine-es képzésem volt, igen, az egy régebbi. De így, de a mostani kollégád az végigcsinálja. Úgyhogy jó is benne egyébként, ügyes. Megváltoztattam a főnök. De tök jó, mert egységes, szép, zöld. Mi ronthat? Most van elrontva. Ja, tudom, ez a része rossz. Nem szereted az izmokat, lehet, hogy az a baj. A látom, hogy se. Romika műsor színvonalat csináljuk. Javul, mert most meg egész YouTube konform. Nagyon túl van. Ezért hányan rúgnak majd téged segbe? Azt vágod egyébként, hogy hogy YouTube-on most volt fazad 300.000 forintot szedett össze az lesz streamelte élőben, hogy alszik. Erre mondtam meg, hogy meg streameljük élőben, hogy szarunk. Egyébként lehetne, de mondtam, hogy nézd, hogy élőben streamelnek. Támogassa minket a toltói, behoznak két toltói WC-t, egymás felé lennünk, és persze csukott ajtó, nagyon nagy, tandemba nagyon nagy vadra lősz, nincs otthon WC-tek, sima otthoni keretek között meg lehet oldani. De te szponzorációt lehet rá szerezni, milyen üzletember vagy, te semmilyen, mi? Hát igen. Na látod? Sponsored by toltói, előre beharagozzuk, csináljuk felkonfokat. Megkívjuk Stoll Bucit, hogy konferálja fel ezt a hihetetlen áttörést. Lehetne egyébként itt, vannak azért itt még lehetőségek, mi, nagyon olyan mélyre tudunk süllyedni, amilyen mélyre csak szükséges, nem? Amennyire YouTube engedi. Úristen, le se látszod elég, és ott már homályos és sötét van, meg bűnös. Le se látok oda, köszönöm szépen ezt a megtisztelő dolgot. Ha ez szóba került Magyarországon, mi a játékfejlesztésnek a pillanatnyi státusza? Hallottunk olyanokról, hogy bezárt ugye a Digital Reality, vagy átalakult, vagy minimalizálódott, vagy nem tudom micsoda. Igen, az megvan. Voltak még azért fejlesztő stúdiók a Panzer General, nem tudom, mi a franc, amit az lehet, hogy pont nem magyar volt, de volt egy ilyen Storm, páncél. Storm Region, a Road to Berlin. Igen, bezárt. Igen, az is bezárt. Stúdiós. De most mi van jelenleg? Black Hole is bezárt. Jó, de hát igazából azért ennek van egy olyan oldala, hogy ugye a rendszerváltozás után egy csomó cég ráállt arra, hogy úgy gondolta, hogy videójátékot fog fejleszteni, és elég nagy pénzeket tudtak ebbe behúzni magyar befektetőktől, akik korábban mondjuk a építőiparban meg ilyen helyeken voltak érdekeltek, és azt látták, hogy ugye ez akkora iparággá nőtte ki magát, mint a hollywoodi filmgyártás. És mindenki elképzelte magát, hogy majd abból fog keresni, milyen klassz, hogy videójátékokat csinál Tata saját pénzével, és megbíztak ilyen 25-26 éves srácokat, akik így összeálltak, és 10 csapatból egy, ha megmaradt, mert ugye a magyar az hogy lő? A magyar az mindig intelligens, ez pipa, viszont sajnos a magyarokban van egy ilyen dolog, hogy először akarják megcsinálni a világhírű játékot. Tehát nem azt csinálják, hogy alázattal állnak hozzá, és egyébként a vélemény problémával is ugye lesz, hogy semmi alázat nincs az emberekben az iránt, hogy mondjuk egy munka az egy kicsit bonyolultabb, mint amit egy hétvégés tanfolyamon meg lehet tanulni. Tehát fogták, elkezdtek játékokat csinálni, és nem először azt mondták, hogy jó, akkor lemásolok valami sikerreceptet, és megcsinálom középkategóriásra, és adom olcsón, csak azért, hogy megtanuljam a szakmát, és ha tetszik valakinek, akkor folytatom, és belerakom mondjuk egy jó ötletet, hanem így mindenki azonnal elkezdte megreformálni az összes műfajt első videójáték fejlesztőkét. Ez teljesen lehetetlen. Tehát aki nem vágott ebbe bele, annak lövése nincs róla, hogy ez milyen rettentő bonyolult szakma, hogy hány szakma ez egyáltalán, hogy hányféle különböző területen lehet ebbe dolgozni, és hogy mekkora egy nagyobb projekt. Tehát nem tudjátok. Amikor valaki azt látja, hogy itt a 100 millió dollárért fejlesztek játékot, akkor így megőrül attól, hogy úristen, ez Magyarország, mit tudom, hogy hány évi GDP-je, meg brutális. De higgyétek el, hogy ez nem azt jelenti, hogy valaki ilyen elteszi három medvészét, és akkor 2 millióból kifejlesztik, hanem ezt ráköltik a projektre. Egyébként ezzel kapcsolatban is nagyon sok ilyen dolog van, amit lehet látni. Tehát hogy? Az e-sporttal kapcsolatban is nemrég csináltam egy teljes lényegtelen mi miatt egy ilyen kutatást. És ott vettem észre például, hogy tudod, mennyit keres egy befutott e-sportoló Svédországban? Például egy eléggé erős csapat, de mondjuk nem a Fnaticról beszélünk, vagy ilyesmiről. Nem vagyok otthon e-sportoló. Tehát egy svéd csapatnál egy menő játékos 100 000 dollárt keres per év. Ez kb. 27 millió forint. Ez tök jó. És erre mondjuk azt lehet mondani, hogy akkor most nekiállok-e sportolni én is, de ugyanaz akkor nem teszik azt mellé, hogy ezek az emberek mellette a napi programjuk az az, hogy egy nap, napi 6 órát ő edz, tehát ő 6 órán keresztül ő tolja az adott játékot, visszajátszásokat bocsánat. Néznek és elemeznek ki. Bocsánat, ez jó, rendben van. Nekem ez ilyen fizikai dolog, ez a sport dolog. Ne, én már öreg vagyok ehhez, hogy azt ez gondoljam, hogy ez valakinek sport. Egyébként nem ez, hanem azt, hogy ezt versenyszinten csinálják. És ez tényleg nagyon sok embernek számít, és tényleg kinőtte magát egy iparággá. Egyébként hozzá, ez egy fantasztikus iparággá, amivel muszáj foglalkozni. Csak nagyon fura egyébként tényleg, hogy a pénz kapcsán, ami hirtelen lecsapódik az embereknek, meg mondjuk, amikor látnak egy értéket, hogy értéket teremt valaki, hogy amögött a munkát nagyon ritkán igen, látják, viszont a dollár milliókat, vagy mondjuk a pénzt. Hát nekünk is volt olyan kedves ismerősünk a csapaton belül, aki meg volt győződve, hogy minden egyes mozdulata az milliókat ér. Értem. Ebben vannak luxus tengeri malacai. Nekem vannak luxus tengeri malacai, meg több tenger alatti bázisom, tehát egy teljesen megalapozott volt a vélemény. A Vulkánszigetetet majdnem kihagytad, amiről majd röhögsz, és azt mondod, hogy elpusztítod az egész világot. Hát annyi szarom van, hogy amiatt süllyedt el Atlantis, úgyhogy igazából itt teljesen... Tehát pakoltam mindenkit. Szarom. Az összes nyaralóházam ott volt. Tehát így igazából tele van egy ilyen torzulás, aki tök fura, hogy ez megjelenik a videójátékfejlesztésben. Hát azért, mert a videójátékiparban valóban nagyon sok pénz mozog, ez általában rá is költődik a projektekre, és nagyon gyakran nem is jön vissza. Tehát igazából a videójáték fejlesztésben, ugye ha Magyarországon akar valaki érvényesülni, nagyon sokféle útja van ennek a dolognak. Beemelsz egy magyar stúdióhoz, mert most is vannak nagyok, ugye a nagyon kiváló Neocor például, kifejezetten ilyen nagyobb cég, most nem akarok többet kiemelni. Neocort is csak azért, mert nekik elég gyakran dolgoztunk, cégesen meg dolgoztam egyénileg is. Tehát igazából ez például egy elég nagy stúdió, ami még megvan és nagyon okosan építkezve, jó taktikával halad előre, és intelligensen irányítják. Ugye akkor voltak kisebb cégek, amik pedig így túltolták magukat és tönkre mentek. Olyan is volt, ami hát finoman szóval pénzmosda volt, és hát ennek mindenféle keveréke is megvolt a múltban. A DR-nél nem arról volt, hogy pénzmosda volt a DR-nél, az én véleményem szerint rossz döntéseket hoztak, és egy idő után már nem csináltak igazából nagy játékokat. Tehát igazán jó játékokat, amiket csináltak, azok pedig nem voltak sikeresek. És a nem sikeres játék, a Ginorban gyártó cég, az általában elbukik, függetlenül, hogy milyen országban működik. Hát nekik az Imperium Galactica meg a Hegemónia után túl sok babér már nem termett, és ahhoz képest elég sokáig agonizáltak még után. Ezzel kapcsolatban menne egy kérdésem. Legutóbb volt ez a Linkin Park botrány. Nem tudom, mennyire követed ez a zeneipart, meg az ilyesmit. Nem. Ez nem az, amikor az a könyvelő gyerekén. Bocsáss csak viccet. Nem. Volt itt, most kiadtak egy új lemezt. Szörnyű lett közmegegyezéses alapon egyébként szörnyű, nem azért, mert popzene, hanem azért, mert popzenének is szar. Popzene? Ha, igen. Ez nem ilyen glam rock együttes? De nem glam rock együttes, mindegy. Nem mai csirke, nézzétek el neki. Mindegy, lényeg az, hogy volt egy eléggé megosztó nyilatkozata az énekesnek. És ennek kapcsán jött egy olyan válasz, ami engem nagyon elgondolkodtatott, mert sokban reflektál igazából a játékiparnak a mostani problémáira, hogy ha te csinálsz valamit, és neked, illetve a termékednek vannak rajongóid, akkor nem teheted azt meg velük szemben, hogy mint alkotó és mint gyáros más terméket adsz le, mint azt, amiért téged szeretnek. Ha brandet nézünk, akkor ezt egyébként alkalmazkodnak hozzá a cégek, tehát mondjuk egy aktuális lépből el, mondjuk egy olyan cég, mint mondjuk a Zen, hogy egy másik nagy magyar stúdiót is említsünk, az zömmel csak flippereket fog gyártani. Nyilvánvalóan, hogyha csinálni akarna mondjuk valami világbüntető FPS-t, akkor kéne neki egy másik brand, mert ugye a Zen-től flippereket vársz el. Igen, csak itt át is kötném arra példát, tegyük fel, itt van közös kedvencünk, Ken Levine. Ken Levine mondjuk egyik alkalommal előállna egy Bioshocktól halványabb, de tegyük meg fel, hogy Bioshock teljesen eltérő játékkal. Hogy jogosan vetjük-e fel, hogy mint alkotó miért ne mehetne át más területekre, más szempontból, mint Ken Levine, a Bioshock atya, jogosan várunk el tőle egy legalább Bioshock szintű, és külsőségében is inkább a Bioshockra emlékeztető valamit, hiszen azért szavazok bizalmat annak a játék. Most őszintén, tehát különítsük el magát az alkotó tevékenységet, meg a köré pakolt iszonyú marketing halmazt. Mint alkotótól, az alkotóval szemben neked bármilyen elvárásodra, amit van, a szaknyelven azt szoktuk válaszolni, hogy a nagy büdös ló van neked elvárásod. Tehát én, mint alkotó, azt csinálok, amit akarok. És ez lehet, hogy szimpatikus, lehet, hogy nem. Ha én az egyik pillanatban FPS-t akarok fejleszteni, akkor azt fogok, ha akarok platformjátékot csinálni, akkor akarok valami teljesen más. Nem lehet megkötni a kezem, én alkotó vagyok. Valóban viszont ez az alkotás lényeg, kb. Szar dolgokat fogok csinálni. Igen, nem mondhatod, hogy el akarod azt adni, hogyha alkotóként mondjuk otthon magadnak csinálsz, mit tudom én, egy robothalacskát az akváriumban. Nem, az a lényeg, hogy amikor mondjuk feljön ez a játék, akkor olyan becsületes módon kéne ezt marketingelni, hogy ennek az alkotónak egy teljesen más irányú játéka. Mint ahogy próbáltak a Tomb Raider-nél is elővezetni, amikor tudod, jöttek ezek a felülnézeti izometrikus szarok, hogy valami teljesen más műfajban lesz Lara Croft, és hogy az nem olyan lesz, mint az eddigek. Tök jó felvezették, teljesen másra számítottál, mint ami volt, és be is jött az, hogy elfogadták. Egyébként tök sikeres volt az a két felülnézeti Lara Croftos játék. Tök jó ilyen kooperatív multiplayer játék egyébként mind a kettő. Úgyhogy ott az működött. A Temple of Osiris, meg mi volt a az másik? Meg az előző, nem tudom annak mi a címe, de mind a kettővel játszottam. Az Osiris, és az jó volt, az már erre a generációra meg az nagyon szép volt. De egy a lényeg az, hogy azok is tök jó játékok voltak, és ilyen puzzle játékok voltak, ilyen diablós körítésben kinézettel, egészen jók voltak. Az alkotók ezért nem lehet megkötni, mert az alkotók ezért megkötött, hogy csinál mondjuk egy tök jó FPS-t, lehet, hogy másodszorra már nincs benne az, hogy még egy FPS-t akarna csinálni. Akkor viszont másodra közelítem meg, az alkotó visszautasíthat-e egy olyan felkérést, hogy csináljál egy teljesen másik játékot, valami, ami nem a te műfajod, valószínűleg nem is vagy különösebben kimagasló benne, de most ez a trend, te meg egy eladható név vagy. Persze, hogy visszautasíthat. Bármit megtehetsz ebben a világban, bármire mondhatsz igent vagy nemet, csak ennek valószínűleg súlyos anyagi következményei vannak, amit ilyenkor persze mérlegelsz és bevállalsz, és egyébként az a rossz döntés, amikor nem utasítja vissza, hanem valami olyasmibe vág, amit az ő nevét felhasználva akarnak kirakni a piacra, és mondjuk nem ért hozzá. És mondjuk a nagyon sok pénz, amit mögé tesznek, azért elfogadja és megcsinálja. Az a rossz döntés. Mert utána nem fogod szeretni. Oké, de akkor innentől kezdve igazából igazolva van az, hogy a vásárló az joggal vár. Nem, a vásárló nem vár semmit joggal. Akkor vár joggal, ha azt mondják neki, hogy a Ken Levine mondjuk 20 éven keresztül ezt a sorozatot fogja csinálni, és erre veszel jegyet, és utána nem tartja be, akkor lehetnek elvárásaid. Ken Levine, gondolj bele, Ken Levine egyedül az első és a harmadik Bioshockot csinálta. A másodikat azt ez egy ausztrál cég csinálta. És igazából az első és a harmadik Bioshock között ég és föld a különbség. Take Two, Ausztrália. Beleszólt, de nem veszélyesen, a történetbe szólt bele. Nekem valamiért az rém, mindegy. Igen. A lényeg az, hogy az első és a harmadik Bioshock között nézd meg, hogy milyen, mert teljesen más a két játék, full más. Full más. Teljesen más a felépítés, az aránya, az egész. Tehát már a két játéka között sem ugyanazt csinálta. Igen, de műfajában is más a két Bioshock. De a kettő viszont ugyanúgy hamisítatlan Bioshock. Ugyanazokat a társadalmi témákat feszegeti, más környezetben, de ugyanúgy a vallás érintettségét, ugyanúgy a különleges képességet. Vannak benne, igen, vannak benne, nagyon sok ilyen alapelem van, de ha a játék mechanikát vizsgálod, akkor a körítésen kívül minden más benne. Jó, tehát mert más a setting is, más a megközelítés, és szerintem mélyebb is az Infinite, mint a Bioshock úgy alapból, de egyébként az ráismersz a hagyományos elemekre. De azért érdekelt ez, mert például az látunk példákat arra, hogy például mondjuk a Guerrilla, hogyha elkezd mondjuk egy másik játékot csinálni, amit sokszor mondtuk, jól sült el. Nagyon jól sült el. De hogyha mondjuk azt látnánk, hogy... Ha most nem csinálok három részt, akkor jogos elvárása szép. Verjük a stúdiót úgy, hogy van mindegyik kis hollandal feltörőjük a padlót. Ez a jogos elvárás. Nem csináltok még egy Horizon? Puff! Látod, hogy mennyire nevetséges? Nem lehet ilyen elvárásod. Csináltak egy Horizont, lehet, hogy legközelebb csinálnak valami teljesen más, egy tuti Horizont fognak, mert nagyon sikeres lett. Biztos, hogy lesz még abból valami folytatás. Valami DLC-t remesgetnek, hogy lesz valami story DLC. Még több dinoszaurus? Nem tudom, vagy most lesz a dinoszauruszok története. Egyébként előzményről megnéznék valamit, hogy... Ettől mit várnék, hogy mondjuk olyan dinoszaurusz, amit mindegyikkel lehet lovagolni, de mondjuk repülő dinoszauruszon lehetne lovagolni. Azon a madár. Repülő dinoszauruszon lovagolni? Aha, azt nagyon király lenne, mert akkor lenne egy kis repülős cucc is benne. Már csináltak korábban is ilyet FPS-ben, lehetett repülős cuccokon ücsörögni, és a grafika egyébként alkalmas rá. Tehát mondjuk milyen király lenne mondjuk repülővel közlekedni abban a világban? Mondjuk egyébként az elég pici a setting. Hát igen, elég gyors lenne. Viszont mondjuk ezeket a gyors utazási pontokat ezzel meg is lehetne szüntetni. És jobban is néz neki. Tehát így ez például egy tök jó, csak egy gondolat, hogy ez például tökre beleférne mondjuk a DLC-be, és ezzel kapásból el is adnád a DLC-t, mert ez annyira megváltoztatná a gameplayt. Tehát nem kéne állandóan végigharcolod magad mindenem, vagy végig súgnyogod, hanem lenne egy harmadik módi átvetni. Meg le lehetne ötni a dínókat a sziklaszírtra, az milyen kurva jól néz neki. Gondolj bele, hogy nem csak úgy repülni tudsz, és nem egy utazási addon lenne. Neki repülni? Aha, fizikál, olyan érdekes, hogy igen, jól letaszítani. Csak mondjuk, amikor egy ilyen hegynyi magas izét le akarsz lökni, és mondjuk te egy kicsi madárka vagy. Hát a lendület kérdése az egész, max átcsapódsz rajta, mint egy lövedék. Hát végül is egy palotapicsi is meg tud ölni mondjuk egy felnőtt férfit, ha ágyúból rálövik az arcára. Igen, mondom, hogy ez egy fantázia kérdése az egész. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha mondjuk megnézzük mondjuk a filmiparban, hogy hogy volt ez. Ugye nézd meg például George Lucas-t. Ugye mindenféle legendákat gyártak a Star Wars köré, de érdemes megnézni a nyilatkozatait, amikor lement ugye az első három rész, vagy a régi három rész, inkább így mondanám. Akkor ő úgy igazából ezt ő egynek kezelte. Tehát úgy kezelte, hogy sikeres lett, persze egyébként nagy volt, nagyobb volt a forgatók, hogy kevesebb pénzt kapott, akkor megcsinálja az egyharmadát, aztán majd szépen apránként megcsinálja, de a másodikat már nem is ő rendezte. Igazából a forgatókönyvírásban már azért annyira nem nyúlt bele, ugye a vázlatok megvoltak, és akkor ezért így mindenki mondja, hogy ő a nagy alkotó, mert mindenki tisztelő, hogy mennyire, de ez egy ilyen több tíz emberes produktum, ami ma Star Wars-nak ismerünk, már az első három filmről beszélve is. És igazából ő nyilatkozott, hogy utána ezt nem gondolta úgy, hogy ő ebből lesz híres neki. Ez egy lett volna a sok közül, csak jobban bejött, mint gondolta. Előtte csinált egy THX-et, ami egy kicsit azért mélyebb. Tehát, azt máig nem néztem, meg pedig akartam. Van ez az amerikai krétafirka, meg teljesen más műfaj. Krétafirka. Hát, így fordították magyarra, bocsánat, csak próbálok közöttet. Ez, ez volt amerikai krétafirka, így fordították az amerikai graffitit magyarra. Ez ha magam. Akkor nézd meg az IMDb-n magyarul. Ha megtalálom, ide bevágom, ez nagyon... Be nagyon jól néz ki. Amerikai krétafirka. Azt, hát... azt hiszem, ez a szokásos bemondó hangon az elején, amerikai krétafirka. Bruce Willis, Turner George. Ja nem, az itt Harrison Ford van. De amerikai krétafirkák van fordítva az American Graffiti, igen. A lényeg az, hogy ő nem gondolta azt, hogy őt ezzel fogják definiálni ő, neki ezt mindig örök életére Star Wars-t kell csinálni, és ezért volt egy ízadságszagú szerintem az első három rész, amiért persze most megint kiüldözhettek a világból, de szerintem az elég ízadságszagú volt, a harmadik az jó volt, de azért már Ariel Salvatore írta a könyvet. Azért az elég fontos, hogy most melyik első háromról beszélünk. Oké, tehát a régi trilógián, azt én most elsőnek neveztem, de az utána az előzmény trilógia volt elég ízadságszagú ebből azokból. De már a magának, ha megnézitek, akkor az, hogy a Birodalom visszavágott nem Lucas rendezte. Időhiány miatt, mert valami máson dolgozott. Most el bírod képzelni, hogy azt gondolod, hogy ő a Star Wars papája, és azt mondja, hogy van valami más dolgom, nem én rendezem, kiadom ennek az angol csávónak, ez majd megcsinálja helyettem. És furcsa módon egyébként a régi három közül, tehát most már ugye 4-5-6-ra hívjuk, egyébként talán a Birodalom a legjobb, amit szerintem most minden Star Wars rajongó azt mondja, hogy igen, szóval ilyen, plusz két feliratkozó, tudod, amit eddig csak lefelé toltunk. Egyébként érdekes ez, hogy nagyon sok sorozatnál a második az, ami tényleg úgy jobb. A Terminátornál is jellemzően, az Alien, és szerintem az Alien 2 az jó, itt most nagyon nagy ilyen viták lesz, mert ugye pillanatnyi hangulat kérdése. Műfajban is más a két film, nehéz őket összehasonlítani. Hát a legtöbb Alien egyébként más műfaj szintén, de érdekes egyébként ez a második rész, az általában jobban szokott elsülni. Kivétel ez alól talán, de ebben is lehet vitatkozni, talán a Predator. Uh-huh. De én a Predator 2-t is a helyén tudom kezelni. Szerintem az egy teljesen jó film, nagyon más film, mint az első rész, de nekem nagyon tetszett a Predator. De valamelyik össze a Predator 2-t, azt én, úristen, tehát az nekem, na most olyat mondok, hogy amelyet leiratkoznak 50-en. Én az első Predator-t se szeretem. Tök jó az ötlet, meg a koncepció, meg ilyesmi. Tudom, látod? Az Alien szeretem, a Predator-t annyira nem csipázom. Megnézem a Twitter üzeneteimet. Ugye? Jó, valamit csinálj most itt, avara van dolgod. Tehát én nem rajongok a Predatorért. Valószínűleg azért, mert amikor láttam, akkor nem voltam olyan nyitott állapotban, hogy ezt nagyon szeressem. Én sci-fi fan vagyok, gyakorlatilag egy alkalom, amikor megjegyezték, hogy mondhatok ezt a Last of Us-ra, hogy milyen szuper élmény, hogy semmi más nem pótolja, biztosan nem olvasok, de olvasok, gyakorlatilag az összes science fiction-t olvastam, amihez hozzá lehetett férni magyarul, és amihez nem lehetett, azt angolul, gyakorlatilag ugye 40-es évek óta, novelláktól kezdve minden, Harrisont, William Gibsont, Ray Salvatore, az fantasy, de tőle is olvastam párat, vagy Zahn esetleg, most mondhatnék valami nagyobbat, de most így nem ugrik be még egy név, a kedvenc író, nem, Philip K. Dick, igen, ő a kedvenc író, ha jól nem ugrod be. Igen, meg Isaac Asimov, vagy éppen Lemtől az összes írását olvastam, tehát minden keleti és nyugati science fiction-t olvastam, tehát én ezt abszolút science fiction fan vagyok, nekem pont azért volt csalódás, annak idején gyerekkoromban láttam a Predatort utoljára, mert kurva kevés volt benne az űrhajó, és ez nekem akkor olyan prefixumom volt, hogy legyen benne űrhajó, vagy legalább egy robot. Egyébként szerintem... Egy kis költségvetés, hogy dzsungelizé az egész. Fura, hogy a Predator egyébként szerintem, hogy most elérhető, az szerintem egy rendezői változat, mert ahogy én olvastam, az azért volt nagyon érdekes, mert semmi nem utalt arra, hogy ez egy... Másik bolygóról jött. Igen, mert eredetleg az úgy kezdődött, hogy egy sima kommandós film, ezt bemennek a dzsungelbe és lövöldöznek egymásra az emberek. Egyébként. És egyszer csak kiderült, hogy nem, egy idegen, egy másik világból, aki ellen harcol. Ez tök klassz, tehát csak így az első jelenben látszik, hogy megy egy űrhajó. És az, ami szerintem a rendezői változat, mert ha az benne lett volna, akkor mi a fasz alapján gondolták, hogy ez nem egy idegen ellen fog zajlódni. Viszont minden korábbi felvetésnél, ahol olvastam early ilyen review-kat vagy ilyesmit, az volt, hogy halál meglepő volt, hogy bazd meg, ott egy idegen. Klasszabb lett volna azért, igen. Tehát igen. Így ez nekem fura volt, de én is már űrhajóval láttam. De igen. Nekem nagyon tetszett ez a dzsungelben magára marad egy hadsereg, aki nem arra van felkészülve, hogy egy űrből jött idegen ellen de fog utána gyakorlatilag ledarálták őket a picsába. De kurva jó volt, nekem nagyon tetszett. Aztán ez a városba helyezett dolog, ott volt először utalás az Alienre, hogy ott a falon volt egy ilyen Alien fej. Egyébként én hasonlóan lehet, hogy ez is egy kontroverzió megállapítás, de például az Alien versus Predator univerzum mixelésekből szerintem sok jó még nem sült ki. Az Alien versus Predatornak az első filmjéből tudod, hogy mi az egyedül, ami tetszett? Na? Az a vizualitás rész, amikor ezekkel a maja motivumokkal összekevertek ilyen Alien írási jeleket, az fantasztikusan meg volt csinálva. Tehát annak a grafológiai része, meg a tervezése, meg maga az a piramis, meg az egésznek a szettje, meg hogy elindul a film, az kurva jó volt. Utána a film pedig olyan, hogy így... Az befeltűnt egyébként a kövér a Predator? Hát a filmben. Kövér predátort találtak. Hát de egyébként esküszöm, oké, hát jó, sosem volt egyébként ilyen, tehát ilyen cingára predátor, de abban a filmben kifejezetten kövér. Mi baj, a kövérfóbiád van? Nem, nincsen bajom egyébként a testes emberekkel, nézd már rám, de egyébként... Ez lett volna a következő kérdés, hogy akkor velem meg magadtan hát, is bajom. Olyan atléta alkat vagyok, hallott, hogy ekkor atlétát nem árulnak sehol. Igen, és... Quadro XL. Ja, könnyebb betetni engem, mint ruházni. De egyébként a filmben magában, tehát például Predator 2-ben nekem hatalmas, nagyon nagy ötlet volt az, hogy áthelyezték a helyszínt, és nem maradtak a dzsungelben. Mi nagyon sok esetben mondjuk azt mondják, hogy fú, ez nagyon jó, ezt a bevált formulát vigyük tovább. Ez, amit, bocsánat, amit referálnék igazából a játékos témára, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál csúnya kifejezéssel, hogy mertek változtatni, hogy oké, bejött a dzsungel, fasz, akkor áttesszük szépen belvárosba, egy maffia környezetbe, és akkor ott hogy szuper. Én ezt pártolom, mind a két filmben ugyanaz a bajom, a nagyon monotonos ismétlődő környezet a probléma, mind a két filmmel egyébként ugyanaz, tehát hogy nem érzek benne változatosságot, és annyira meg nem mély a sztori, hogy most ezt elfogadjam, mint valami olyan fajta dramaturgia. Abszolút nincsen története. Igen, így és van. És vagy történetet szeretnék, vagy látványt, és itt egyiket se kapom meg. Viszont jó, van kiállása. És hangulata van, igen. Tehát igen, ez a nagyon ritka egy film, azért szeresen az ember, mert van sármja. Tehát ez baromi ritka. És ebben viszont van, tehát a Predator ez tényleg egy jelenség. Tehát ott megáll, van egy kiállás, az mindig egy ilyen, mint egy vadász. Tehát tényleg így képzelek el egy vadász. Megáll a szírt, és büszke a trófeájára. És úgy frankó, és abban láttam először például, ami sajnos embereknél, emberi vadászási szokásoknál nem, hogy ritka, de nem nagyon tartják tiszteletbe például, az állapotos nőt, azt nem bántja. És ott van egy jelenet, hogy elmegy, és van méltósága annak a figurának, nem egy gyilkos, egy hagyományos értelemben vett sorozatgyilkos, aki bármit megöl, ami elé kerül. Ez tényleg jó ez a jelenet, igen. Tehát az úgy jó volt. Hogyan kerültünk át a Predatorhoz, tényleg? Nem tudom, Star Wars-ra valahogy átkanyarodtál, aljas módon, mert te bírod a Predator. Igen, szeretem a Predator, szeretem terelni a dolgokat. De egyébként a Star Wars-ra visszakanyarodva, tehát ott látszott ez a... Szerintem látszott Lucason ugyanez a dolog, hogy ő ezt nem gondolja, hogy az életművének fogják apostrofálni, mert ő ezer más dolgot akart megcsinálni. És ugye látszik ezen a bizonyos 1-2-3-on, ugye az előzmény trilógián, hogy ez ilyen, oké, volt ötlete, az kb. 3 darab A4-es oldalra elfér, és akkor azt valahogy úgy kitöltögették, és amelyik résznek jobb írója volt, az jobban sikerült, mint a harmadik rész, az viszonylag jól sikerült, különösen elolvassátok a könyvet, de mondjuk az első rész, az szerintem botrányos, a második résznek ez a mindenki Jedi jelenete, amikor még Justin Timberlake is ott neoncsővel ütik egymást ezren egy arénába, mindenkit betereltek az utcáról. Az nem a Justin Timberlake, a Hayden Christensen. Nekem, nem az, csomóan bejelentkeztek, hogy kameóznának benne, és amikor ekkorában látod őket, akkor van ott egy csomó sztár. Bazd meg, hát ilyen erővel lehet azt mondani, hogy hátul az a hangya figura, az meg Steven Spielberg. Ilyen méretben egyébként én is ott vagyok és kemehozok. Benne vagyok a szitok bosszúra. Nem lehet, szörnyen lehet látni, mivel azok a világító fénycsövek ugye, ahogy mozognak, lehet látni, hogy borzalmas. Tehát ilyen vívások vannak a háttérben, hogy... A harmadik rész az szerintem jelentősen jobb volt, ott már hallgatott arra, hogy elküldték a halálfa. Röviden a rajongói, és egyébként meg látszik az, hogy utána meg el is adta a Disneynek, tehát látszik az, hogy ő nem ezt szánta az életművének, mégis ugye a nyomás, ugye erre hoztuk fel példának, hogy a rajongó azt mondta, hogy ő az Isten. És az Isten, George Lucas, a Star Wars Isten, neki fosnia kell magából ezeket egymás után. És gondolj bele, hogy csak a két trilógia közül, ami az ő nevéhez fűződik, hogy helyek közül az ő nevéhez fűződik, mennyi idő telt el? Tehát... Igen, és akkor visszakanyarodni még régebbre, hogy az alkotó megfelelni akar a dolgoknak, viszont itt azért különbséget tennék, mert itt az alkotó a saját művéből kivonult. Igen. Itt korábban egyébként feszegettem már olyat, hogy mi van akkor, hogyha... Zajkám azért vonult ki, hogy mást akart csinálni. Oké, ez egy dolog, de viszont itt megspórolta magának azt a támadási felületet, hogy az alkotót a műve miatt csesztessék. Egyébként ez egy érdekes jelenség, amikor a mű túlnő az alkotón. Igen, jól tette, hogy kivonult belőle, mert így csináltak egy olyan filmet, ami szerintem nem fogsz nagyon vitatkozni vele, hogy szerintem egy kiváló Star Wars, mint ez a Zsivány 1-es. Abszolút. Döbbenetes módon nem gondoltam volna így 43 évesen, amikor láttam a filmet, ugye tavaly. Akkor milyen fiatal voltam, ugye emlékszem? Igen, fiatal voltam. Egy vörös volt a szakállam. Tehát nem gondoltam volna, hogy látok egy jobb Star Wars filmet, mint a régiek. És én úgy érezem, hogy ez egy jobb Star Wars film. Ez megint egy vélemény, tehát most lehet, de a pillanatban vissza meg, Han Solo mosolya. Nem érdekelnek az ilyen vélemények. Igen, gyönyörű film, azt is nagyon szeretem attól. Szereted? Nem Han Solo mosolyát, a birodalom visszavágott. Ezt nem tudom. Ja, ez nagyon rossz volt. Kellett egy kis idő. Leesett. Nem, egyik arc sem jött át a jelenetből a te fejeden keresztül, az a probléma. Pedig Leia Herceg, nagyon próbáltam lenni, nem jött össze? Ha a legközelebb ilyen csigás hajba leszel az E3-os felvételnél, szavazzátok meg Zolinak ezt a hajat a következő felvételnél. Ezt a hajat. Nem, a csigás hajat tudjátok, a fejhagatóval. Perec frizura. Igen, az tökéletesen. Tehát a lényeg az, hogy ki engedte maga a kezéből ezt a dolgot, elengedte a franchise-t, és tehetséges alkotók csináltak olyan filmet, ami valóban hozzábír tenni az univerzumhoz. És itt valóban jó a példát, hogy valóban túlnőtt rajta a saját univerzuma. Mert az emberek jobban megszerették, mint ahogy ő gondolta. De főleg egy emlékezetes interjúja egyébként, ha már itt tartunk, elmegy vele az egész adásidő, mindegy, mindjárt bajok. Van egy emlékezetes interjú, hogy egy rajongó rákérdezett még az első rész után, vagy bocsánat, negyedik rész után, akkor még nem tudta, hogy ez az első, mindegy. A negyedik rész után, hogy hát látta a filmben ezt meg ezt, de ő közben később olvasta a Technical Journalben, hogy ez így, meg így, meg így van, és hogy a filmben mégis másképp. És akkor Lucas így ült, és hát valami beszélgetősebb, és így nem volt erre felkészülve, és így mondta, hogy hát nem gondoltuk át, hát ez csak egy film. Na most, amit ő utána kapott. Jézus, az az egész világ, én ebben élem az életemet, basz meg, hát mit képzelsz magad, hogy csak egy film, hogy minden repülben ki van találva. Tehát tudod, amikor az emlékezetes Harry Tom Ford interjú, ezt meg elmondom, az azt hiszem valamelyik, annyi verzió volt Star Wars-ban, mert nem tudom melyiknek. De kilőtt először, ugye? Nem. Amikor Harry Tom Fordot beültették először a Millennium Falcon setbe, és az annyira olcsó volt megcsinálva, hogy egy-két kapcsoló, az így visszaesett, mert nem volt benne rugó. És akkor igen, így, és ezt hogy fog repülni az? Igen, akkor megkérdezi, beültetik, és akkor beülteti Harry Tom Fordot Lucas, és akkor oké, Harry Tom, repülsz a hajóval, vesszük, és akkor így, ne állj, mondja Harrison Ford, hogy repül ez a dolog? És akkor gyorsan így ránéz, így összemegy a szemöldökét, figyelj, csak repülj. És akkor így Fordnak akkor esett le a saját elmondása alapján, hogy ezek megépítettek egy másfél tonnás díszletet, egyébként amiben ő is részt vett ácsként, és basszus, egyáltalán semmilyen módon nem képzelték el, hogy ez hogyan működik. És ami vicces, hogy utána tudjátok, jött a Technical Journal fordulat, mindent ledokumentáltak, és visszafelé van dokumentálva. Tehát amikor Harrison Fordot kapcsolgatja a kapcsolókat, nézték a filmet a kis technika mogulok, és akkor azt mondták, jó, akkor az a hiperhajtó, ami igen, kettes fokozata, bal oldal található. Ezért van benne az a baromság, amikor így magyarázza Ford a legnagyobb cikiben, hogy csubi adra a tartalékenergiát, nem történik semmit, tudod, fogalmazni csubakát, mert nem hallotta a szörös sarkában. Csubi adra a tartalékenergiát, csak csubi így átnyúl előtte, és előtte tol fletkart. Igen. Akkor mi a fasznak érted a másodpilótának a műszere, mit keresett ő előtte? Tehát nem volt több kar, amit feltolatott, talált meg, így ezt feltolta a Franz a Peter Mayhew, érted a kart, az az egy volt, ami még nem volt fent. Így ennyi. Tehát körülbelül ennyire vannak ezek a dolgok átgondolva, és mennyivel nagyobbnak láttuk ezt, mert nagyon okosan megvan írva a forgatókönyv, meg jól összeszedte a spirituális irodalmat mögé, meg felépítette, de amikor már még jobban ki kellett bontani, akkor bajban volt. Egyébként feltettek nekünk egy kérdést, arra nem válaszolt. Na. Neked mik a kedvenc játékaid? Fú, ez kemény, mi? Egyszer ezt a 10-es listába összeszedtem egyébként, és az a baj, mert nem nagyon emlékszem, és az a baj, hogy az, amikor összeszedtem, akkor is az egy 2 éve volt szerintem. És nálam egyébként ilyen nagyon hangulat ingadoz, hogy éppen mi a kedvenc játékom. Igen, ez változik valóban. Tehát amikor éppen mondjuk egy kicsit ilyen militánsabb hangulatomban vagyok, akkor nagyon a Metal Gear a top, amikor nagyon elgondolkodós, akkor inkább a BioShock Infinite mondjuk, aha, ami a top. Mostanában egyébként rácsapródtam az indikre. És nem azért mondom, mert te is az vagy, viszont... ez furcsa is lenne. De viszont az a fura, hogy most valahogy sokkal jobb, sokkal közelebb állnak hozzám, jobban betalálnak. Nem tudom, miért, szerintem ez egy ilyen pillanatnyi állapot, most nem hiszem, hogy én okvetlenül mindig depressziós akarnék lenni, ez a mániákos depressziós kifejezés. De valami. Azt észrevenném, az lenni, most, nem vagy az. Most úgy valahogy úgy jobban értékelem azt, amikor megpróbál egy játék engem felnőttként kezelni, és nem egy fegyvermániás állatnak, akinek egyetlen célja az, hogy 13 órán keresztül lövöldözzön és megöljön mindenkit maga körül. Valahogy nekem az úgy mostanában jobban betalál, hogyha megpróbál új narratívát közölni, alkalmas, hogy meg se szólal körülöttem, hanem, aha, hagyja, hogy elmerüljek a világában, és csak a falak beszéljenek hozzá, a fal is beszédesebb nála, ez ebben az esetben mondjuk sokkal jobban megállja a helyét, hogy körbenézek mondjuk a legutóbb, amin játszottam, ez a What Remains of Edith Finch, aha, hogy a díszlet mesélt el nekem egy nagyon mély, uh-huh, történetet. Jó, persze ott volt egy időről időre egy narratíva, de igazából nem kellett volna. Tele volt non-verbal storytelling-el az egész. Igen. Tehát, és nagyon szép volt, az a rövidség, az pont elég volt, mert még 2 óráig tart, akkor valószínűleg felvágom az ereimet. A Bajzé is nagyon jó volt emlékszel ebben a non-verbal storytellingben. Az mainstream játék, és te is szeretted, a Assassin's Creed Black Flag. Abban volt ez, hogy beúsztál ilyen víz alatti barlangba, és akkor ott volt egy fél maja templom, meg ott a kalózok így belakták, és akkor lehetett látni az egészben a magában, ahogy azt ott használják, hogy ezt ők elfoglalták. Nagyon jó. Annyira epikus volt az egész játék egyébként szerintem. Dacára annak, hogy sokan azt mondják, hogy a második kedvenc Assassin's Creed-jük, természetesen az AC2 után. Szerintem az annyira epikus játék volt, hogy én nem is emlékszem, miről szólt. Tehát annyira elvarázsolt az egész, hogy a hajómmal megyek, meg hogy teljesen beúsztak a barlangba. Valami olyan fantasztikus volt az a világ. Hát a sztori volt igazából a legérdektelenebb a játékban, mert annyira működő világot raktak össze, hogy minden más fontosabb volt annál a csillagvizsgálónál, amivel bele lehet látni az emberek gondolatai. Vagy amilyen... A végén már volt valami hülyes, lehet ott volt a csillagvizsgáló? Ott, ez a végig az mentek a kurva planetáriumba, amit most itt Magyarországon éppen nem üzemeltetek, a beázik. Így jöhettek volna hozzánk is. Nem az volt a lényeg a játék, nem a főszál. A főszál az mit, hogy ilyen kis nagyon pici volt, viszont a világnak a működése nagyon sok volt, és lehetett egy csomó mindent csinálni benne. Igen, eszméletlen jó. Tetszett igazából a víz alatt, hogy szedett össze. Ugyanaz a csapat csinálja az újat. De az nem egy fix csapat? Nem, dehogy is három csapat csinált eddig Assassin's Creed-et. Igen. Igen. És ők a Black Flag óta ezt csinálják? Hát azt nem tudjuk, hogy azóta ezt csinálják, vagy legalábbis én nem tudom, de az tény, hogy ugyanaz a csapat csinál, mint a Black Flag-et. Úgyhogy van remény az új acélnél. Én őszinte leszek, a hajózásban nagyon-nagyon bízom. Nagyon van bízom benne hajózás, az biztos. Bízom benne, hogy az lesz... Csak az egyiptomi hajók azok nem olyanok voltak, mint azok a nagy vitorlások, azok ilyen. Elhiszem, nem, ha fanul megcsinálják és szórakoztató lesz, akkor biztos. Viszont én megmondom őszintén, hogy most, hogy elképzel magam, hogy biztos kurva érdekes lesz megmászni mondjuk a fáraónak a... Az egyiptomi sírokban bóklászni egy asszaszín, az kurva jó lesz. Biztos egyébként, de nem tudom, mit lehet egyébként kihozni még a szárazföldi részből. A vizesből még el tudom képzelni. Tehát, hogyha nincsenek ágyuk, hogy hogyan fognak azok a hajók harcolni. Gondolj bele, hogy az ókor Egyiptomot fogják kvázi rekonstruálni. Azért az egyrészt nagyon keveset tudunk róla, a három része legenda. Tehát abban azért azt szőnek bele, amit szeretnének. Csak ne akarjanak megint egy alternatív sztorit találni, hogy esetleg a Sphinx orrán. Csak ennyit kérek. Nekem az Asterix és Obelixnél elég volt az utolsó. Ezt akartam mondani. Az volt az utolsó. Hányféleképpen tört már a Sphinx. Nagyon nem érdekel, hogy mondjuk nem tudom, hogy fogják hívni a hősünket, de mit tudom, hogy nevezzük George-nak. Tehát, hogy George-ot ugrált, és egy szerencsétlenségű ugrás. Nem egy tipikus egyiptomi nevet választottál. Igen, hát ő lesz az ambivalens tartalom a környezetben. De biztos, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Hallottunk ezt, azt majd. Vagy meglátjuk az E3-nál, de nagyon várom, hogy itt vannak. Hát én is nagyon várom az új acélt. Főleg így, hogy a Black Flag csapata dolgozik rajta, azért ez egy jó ajánló. Igen, én tegnap este is játszottam a Syndicate-tel, mert mindig vannak dolgok, amiket nem csináltam meg benne. Igazából a Syndicate-tel nagyon jól áll vagyok, nagyon szép. Megtámogatja ugye a PlayStation Pro-t, egy kicsit nagyon felbontásban működik. HDR-t nem tud, de nagyon felbontásban működik. Nem mondom, hogy 4K, de közel, tehát nagyon szép tűvéres minden. Viszont cserébe nagyon sok a tócsa, akkor azért hajlamos nem túl gyorsan futni. Ez a tócsa az a tükröződés, ez egy külön textúra réteg, amit ilyenkor rendel, és nagyon nagy felületen van, akkor elég lassan. Egyébként nekem van egy olyan elképzelés, vagy egy olyan elméletem, hogy a Syndicate-tel igazából szerintem senkinek nem volt baj, egyszerűen csak elfáradtak ebbe az évenkénti Assassin's Creed-be. Lehúzták, tehát annyira jó volt a franchise-nak a híve egészen a Unity-ig. Tehát az Assassin's Creed Unity-ig. Tehát mindenki szerette és várta. Jó, igen, ez a törökös szar, amikor Ezio már nagy papper volt, és az már azért nem volt annyira jó, de Eziót szerették. Igen, tudom, de... Az meg volt benne filozófia, meg az öregségről volt benne egy csomó dolog. Nem volt mi a Revelations? Aha. Ja, igen, de ott az volt az a pont, amikor te is mondtad, elkezdett kísérletezni ugye a játékos abba volt a hülye Tower Defense-es buziság, de azt jól, ki is vágták a francba. Az. Egyébként nem hülyeség, hogy kísérleteznek, csak annyira nem volt jó, mert Borgia Towereket meg később megtartották, az most minden játékban van Borgia Tower. Én annak örülnék egyébként, hogyha betennének teljesen új játékmeneti elemeket. Tehát azt csináltak eddig is, Zolikám. Ez volt a torony elfoglás, ami most már basszus, egy Mirror's Edge-be is beletették. De én olyanra gondolok, ami nem az, hogy a mostani fősodrat mentén beteszünk még ezt aztam azt, mert tök jó lenne, hogy lehetne autóversenyezni, és azt sem akarok egy Assassin's Creed-ben, hogy Tower Defense-et csinálni. Viszont egyébként ez, hogy... van kocsiverseny. Viszont az, hogy mondjuk jobban építsenek arra, hogy mondjuk merényletként kelljen az ellenfeleket, a célpontokat megölni. Tudod, hogy mi hiányzik be, szerintem rettenetesen? Na? Az, hogy az Assassin's Creed az mindig egy bár szabad világban játszódik, de minden küldetés egy csőjáték. Az a legnagyobb bajom vele, hogy bármilyen szuper erős vagyok, és bármennyire ki vagyok gyúrva, nem mehetek be úgy, mint egy tank. Mert meg van határozva a küldetéstől, hogy nem bukhatok le. Ez minden Syndicate-nél így van. Tehát ő dönti el, hogy én milyen műfajban játszok, és ez gond. Mert hogyha van egy rohadtul kigyúrt asszaszinem, hogy menjek már oda úgy, hogy szétverek egy komplett templomos fészket egyedül. De dönts el, ha már szerepjátékos elemeket teszek bele, dönts el a játékos. Ha súnyogni akar, nyilván jutalmazom a súnyogást. Hogyha tank akarok lenni, akkor leessek tank. Ez szerepjáték. Ezzel egyetértek egyébként, ennek is nyilván keretet kell tenni, mert hogy a tankként akarsz bemenni, azt Call of Duty-nak hívják. Nem, mert a Call of Duty-ban meg nem tudsz súnyogni. Tehát ezt ne túlozzuk el. Valóban, de mondjuk... Ahogy reagál rád azért az Assassin's Creed. De milyen asszaszín az, érted, aki mondjuk fogja magát és bemész a Bastille-ba a főbejáraton, lemészárolsz mindenkit, mint a gyaloggalomban, és akkor igen, tehát azért... Ez ebben rengetegszer lehetett ilyet csinálni, nekem ebben a harmadik részben ez az indián gyerek, ami nagyon nem volt szimpatikus, na, viszont annak volt egy fegyvere, egy Tomahawk, aminek olyan formája volt, mint az asszaszínatnak a logója. Connor talán? Connornak hívták, igen, mint a régi Winchestereket olyan volt, az arca is. És egyébként... Na abban volt az, hogy annyira erős volt a Tomahawkja, kicsit el volt szerintem cseszve a sűrűzés, hogy gyakorlatilag egy komplett szakaszt levagdaltál vele annélkül, hogy hozzá tudtak volna nyúlni, és ott volt az, hogy rám riadóztattak, és ugye az volt a játékban a feladat, hogy ugye lopakodjál. Rámverték a riadót. Mire észrevette a játék, hogy rámverték a riadót, addigra levertem az egész szakaszt, és erre bevágott egy ízet, hogy elkaptak, és azonnal kezdődött. Pedig már nem volt senki, aki elkapja. Aha. Tehát az ilyeneket kéne bele kinyírni a francba. Ha leverem, jó, dobjon rám egy szakaszt, dobjon rám 10 szakaszt. De viszont ha én túlélem, akkor hagyjon már békén a játék, hogy akkor megvan a küldetésem, és ne kezdjem el előről még egyszer, mert az utolsó őr kiszúrta, hogy húgyozok egy bokorba, érted? És ha levertem a csávót, akkor miért? Tehát ez nagyon sok játékban jól meg van csinálva, ez az egy komolyabb hibája van szerintem az egész AC franchise-nak, mert az, hogy Assassin's Creed-szerű, azt nem veteted a szemére. Tehát az, hogy te elfáradsz abba, hogy a 26. orgyilkos a sunyogással játszol, azt elhiszem. De attól még legyen olyan, mint a többi Assassin's Creed, legyen olyan, mint a Black Flag, legyen olyan az új rész, csak szedjék ki belőle ezeket a rohadt bekényszerítő lineáris fasságokat. És egyébként ígérnek hasonlót, úgyhogy én azért el tudom képzelni ezt. Hát azért bízom benne, hogy nem az lesz, hogy Black Flagben kevés ilyen volt egyébként. Kevés ilyen probléma volt. Meg nem is tudom egyébként, a Black Flag egyébként a sztori érdekelte bárkit is. Meg olyan kevés volt a sztori, mint szarban a vitamin. Nagyon gyenge megjegyzés. Tehát a sztori ott annyira hatodlagos volt ahhoz képest, hogy mennyire szép volt az egész. Ott még a különböző vértekért való ilyen mellék dolgok, hogy honnan tudod összeszedni, még az is érdekesebb volt, mint a sztori. Meg ezek a barlang feltárások, meg szigetek, meg hajóroncsok, olyan cool volt. Nekem megvan az Xbox One-ra, én lehet, hogy elő fogom azt venni megint, mert most már úgyis ki kéne porolnom valamilyen alapon az Xbox One-on. Úristen, mikor használtam én azt utoljára? Szerintem a Halo Wars 2 videó óta. Xbox Hater Alert. Itt szó nincs erre, egyébként a PlayStation 4-et sem használtam a... Mióta? Horizon óta. Mennyire ciki? De nagyon ciki durva vagy. Egyébként, tényleg. Tehát PC-n tolok most már mindent, azért majdnem sokkal egyszerűbb egyébként rögzíteni. Egyébként... Majd adáson kívül mondok valamit. De valószínűleg a jövőben inkább PC-re fogok gyúrni, mint a Xbox Scorpio-re. Nem veszel Scorpio-t? Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Hogy? Mert rájött, hogy nincs egy darab exkluzív sem, ami tetszik. Majd elmondom. De biztos, hogy nincs exkluzív. Nem. Van 5 exkluzív. Zolikám, a 6 Skype üzenet is megtudom, de nem egyszerű pályát mondom. Nem mondom el. Nem mondom el senkinek. Végülis, tök jó, hogy bizalmas helyzetben vagyok. Most nem tűnjen senki. Mondd el, de abszolút nem fogják megtudni. Egyébként meg te vágod ezt az adást, de nem tűnne fel, hogy éppen kikotyogtam. A helyzet az, hogy... És lesz rá tűt. Nem foglalkoztam ezt a tubidőben, nagyon sok munkámmal, de én is kíváncsi, hogy milyen exkluzívok lesznek rá. Akkor el van, úgy ki fogom sípolni. Oké. Tehát a lényeg az, hogy akkor semmilyen módon nem lehet beled kisajtolni ezt a kérdést, amit a kedves néző feltett. Nem, de három kapcsán ti is látni fogjátok, amit... Nem, az a kedvenc játék, hogy te Maki. Hogy mi? A kedvenc játék. Ja, a kedvenc. Tudom, ja, bocsánat. Én még az előbbi beszélgetésben vagyok. Kedvenc játék, oké. Az igazság, hogy 10 játékot tudtam annó felsorolni, hogy mik azok, amiket nagyon szeretem, de szerintem beismétlődtek ugyanazok a brendek. Tehát szerintem benne volt, hogy a Metal Gear 3 van az elején, és van a 2 utána, tehát vannak ilyen ismétlődések. Újabb játékok közül egyébként viszonylag kevés az, ami tetszik, meg az a baj, hogy kurva keveset játszom alapvetően. Tehát dacára annak, hogy elég sok játék bemutató van nálunk. Meg most nem csinálsz ilyen irányú újságot vagy azokat tesztelem le egyiket, ami érdekel. Tehát, hogyha felkelti valami az érdeklődésemet, egy kurva kemény helyzetben vannak a Steam-en szerintem a játékfejlesztők. Tehát van egy ekkora kis képkocka, ami alapján fel kell kelteni a játékost az érdeklődését. Ennél picivel nagyobb marketinget tesztek el rá, Zolikám, az a kis kép az nem a minden. Hát persze, az, hogy lássad a többit, ahhoz ne kell lépned. Szegény kis indinek lehet, hogy ennyi az összes, mert ugye ő nem is akar rá többet tenni, mert igen. 21-et a 19-re. Tehát próbálkozik valamivel, de mondjuk egy A kategóriás címet az az indie-ről beszéled, illetve az indie-nek azért elég komoly helyzetben vannak, főleg amikor a Tomb Raider alatt van mondjuk egy hasonló játék, ahol egy csajjal ugrász mondjuk egy teretőben, ott mondjuk tényleg egy ilyen kis bélyegkép méretnél nincsen több promóciós eszköz. Jó, de mondjuk ha azon egy pucsitó csaj van tangában, akkor 600-an fognak rákattani. Igen, tehát ez egy lehetőség. Igen, a szövegesen meg képben tudsz elhelyezni ott valamit. Igen. Kedvenc játékaik, és feladtad a leckét, és féltem, hogy előbb-utóbb ez fel fog merülni, és szerintem olvastam a kommentet is, és ott is felmerült, hogy erre hogy fogok válaszolni, nem tudom. Nem nagyon van igazából kedvenc játékom. Mostanában kedvenc filmem se egyébként. Valahogy tudatosan próbálom magamat arra pusholni, hogy ilyen toplistákat ne állítsak, mert ez egy elég káros dolog. Mondom ez dacára annak, hogy kb. 2 éve csináljuk a képregény szkeptikusok top 10-ét. Képregény szkeptikusok top 10 képregénye, képregény filmje, mert van. És ugye elég sokszor meg szoktam kapni személy szerint, hogy utálom a képregényeket. Abból is kaptál most egy jó filmet, a Logan, nem? Kurva jó volt a Logan, ugye? Nagyon jó volt. Elég sok jó képregényfilm van, és egyébként tényleg vannak olyan képregényfilmek, amik rettentően sokat jelentenek nekem. Például dacára annak egyébként a magát a képregényfilmes műfajt nem tartom egyébként sokra. De az a pár, ami jó, az szerintem nem azért jó, mert képregényfilm, hanem annak dacára jó, hogy képregényfilm. Hát figyelj, a képregényt ezt azért nem érdemes nézni, mert ha önmagában nézel egy 32 oldalas képregény füzetkét, akkor nyilván abban nem tudsz valami hatalmas dolgot beletenni, de amikor van egy olyan képregény, ami teszem azt, hogy 10 éve megy, akkor az alatt már történt annyi, mint mondjuk, ha írtak volna róla a három könyvet. Tehát ott már azért van jelenfejlődés, meg egy csomó minden, vagy lehet jelenfejlődés, egy csomó minden. Tehát a képregény ez jó alapanyaga egy filmnek. Én nem azt kétlem egyébként, hogy a képregények kurva mélyek. Tudnak mélyek. Nem azt kétlem egyébként, hogy ennek megvan a maga kultúra és maga közönsége. Én ebből kinőttem, hogy egy konfliktus mindig azzal legyen megoldva, hogy jön egy ember szárnyakkal a hátán piros gatyában, és végig pofozza a körülötte lévőket. Nem csak ilyen képregény. Nyilván, tehát... Jön egy ember kék köpennyel a hátán, és végigpofozza a hülyéket. Jó, igen, oké, rendben. Én abban reménykedtem, hogy lesz egy sárga köpenyes is valamikor. Nagyon ritka. Veszélyes. Szóval nem szkeptikus akarok lenni, egész egyszerűen nem, tehát nekem ez a... Én vagyok az igazságbajnok, és én azért vagyok jó, mert én erősebb vagyok, mint a gonosz, és én meg tudom verni a gonoszt. Tehát nekem ez az ököljog elvén érvényesítsük azt, hogy ki a jó és ki a rossz, engem annyira nem érdekel. De vannak, amik ezen túlmutatnak, és jellemzően egyébként azok is, amik a bolyok a kedvencek között vannak, ami inkább ilyen. Tehát ilyen lenne jó, mint pszichológus Batman. Tehát így elkapná a rossz arcot, lefektetni egyről, és akkor beszélj anyádról, és akkor nem beszél. Beszélj anyádról! Egyébként tök szívesen megnézni mondjuk ilyen alternatív képregényfilmeket. Mm. Tehát, hogy mondjuk ami a szuperhősök lélektanát boncogatja, még annál is messzebb mennék. Tehát én szívesen megnézni mondjuk egy olyat, hogy mondjuk ez az Arkham VR, vagy mi a faszom, ez a Batman... Az jó, az egy jó képregényből van csinálva. Tehát az például lehetne egy olyan, hogy mondjuk mászkálsz, és körbenézem mondjuk a Batmannek a cuccai között, és mondjuk rájössz újfajta történetekre, ami mondjuk a legrégibb képregényekben van mondjuk elmondva, ami túlmutat azon, hogy volt az apja, megölték, volt az anyja, lelőtték, van a Dick Grayson, lett belőle ez az amaz, ő a Batman, elmondtuk már 30 éve, nem játszottam az Arkham VR-ra. Nem, tényleg nem játszottam vele. A végénél borsozna a hátadon a hideg, vagy a szőr, vagy valami ilyesmi. Miért? Mert jó a vége. Jó, hogy vége van? Nem hosszú, érdemes egyszer kipróbálod. Csináld végig. Én a végén azt mondom, bazd meg. Jó a vége. Akkor viszont kipróbálom, mert pont emiatt nem próbáltak ki, mert most már mindent tudok erről. Fogdoshatod a cuccait az a Batmannek, meg végre. Nézegetheted, meg ilyesmi. Altájól is lehet így fogdosni mindenféle cuccot? Én kérek elnézést. Innentől olyan fajta tartalom, amire nem szerettünk. Mert elég komoly képzett társadások lennének a HTC-vel, ennek a karikás, nem tudom, vezérlőjével, hogyha tudod baszkurálni a Batman. Hát mivel nemrégiben sajnos felkerült az olyan eszközöknek a népes táborába egy japán felhasználó által, amit már sebészeti úton távolítottak el férfi hímtagról. Mi van? Nem tudtad, hogy valaki megpróbálkozott vele, hogy... Valaki felpróbálta a HTC Vive-nak a vezérlőjét. Így van. De azért tiszteletet érdemel, hogy ha az szűk volt neki, mert az elég nagy az a kölyök. Különösen egy japán. Hát miért gondoltad, hogy a pillepalasztnál megállnak? Hát vannak újabb eszközök is, hogy miért túlfejlesztik? Az ez már jelenség, basz. Hát figyelj, volt olyan ember, aki ugye meghalt VR pornozás közben. Ez is nemrég volt. De miért? Nem csináltam, ami azt a személy jött volna, vagy nem találtam? Nem, van egy másik device is a sisakon kívül, amit nem sisakban, hanem deréktájban rögzítesz. Mondjuk a f***dra, és az egy fejőgép, és mondjuk a playlist felénél valószínűleg túlfejte magát egy kicsit, és nem volt fiatal a srác. Ennyi volt már az Other Side. Meg Google-on rákeresek, hogy szexuális balesetek VR. Az a legkevesebb, hogy belerohan a falba, meg átesik az engem az érdekelne igazából, hogy te hogy találod ezeket a híreket. Úgyhogy én minden VR hírt fogyasztok, mivel VR-re fejlesztek, és szeretném tudni, hogy mi az, ami ellen védekeznem kell. Téged az emberi hülyeséggel nem nagyon. Ezek után érdekelne, hogy az Aranax az milyen játék lesz, ami kapcsán érdekel, hogy milyen szexuális segédeszközök kapcsán hallak. Nem kell arra rákeresni a szexuális segédeszköz VR-hez, hanem az VR-re rákeresel, akkor az is előjön sajnos. Isten bizony, próbáld ki. Én elkerestem VR-re, még sose találkoztam ezzel. És most álszemmódon vigyorogsz, mert hazudsz. Tuti, találkoztál. Csak ilyenekkel találkoztam. Hát, csak féltem, hogy lebukok. Igen, hát akkor a PlayStation VR-t azzal promózták, hogy megjelenik rá ez a... micsoda ez a strandlöplabdás csajos molesztálós cucc. A Dead or Alive-ból, a Beach Volley-ból lófasz. Tényleg olyan volt, ha? Japánban, és akkor mutatják, hogy egy bevásárlóközpontban a fickó, majd keres rá, majd elküldöm a linket, csak berakhatod ide. Fogja így a kontrollert, így az egyik kezébe, egy googoló helyzetben, egy előre hajolva, és ezt csinálja. És mutatják, hogy a monitoron így a csajnak a csöcsét piszkálja alulról a izével. És működik? A joystickkal, amit egy ilyen furcsa kis állatformájává és a csaj meg így nya, és így nyöszörög, és azzal a joystickkal piszkálja. Ez Japánban. Igen, van egy ilyen inzultáló üzemmódja ennek a játéknak, amivel lehet a csajokat fogdosni a kontrollerrel. Na, őket, ennek a fejlesztőjét biztos nem fogják elővenni azzal, hogy a játékot gyárt a jövőben, ami nem illeszkedik az eddigi profiljába. Így van, ez a népességszabályzásnak a része, azt mondják, hogy a teljesen abszolút impotens kreténnek ki fognak halni a fenébe. Hát így ez fog történni, tehát nyilván azért nem akar szaporodni, valami mást akar. próbáljátok meg egy valódi nőnek a mellei közé tolni a kontrollereteket próbaképpen, mit fog rá reagálni. Ez a következő házi, kérjük a válaszokat. Igen, a válaszokat, reakciókat kommentben mindenképpen mondjátok el. Kíváncsi vagyok, hogy milyen... Nem vagyok kíváncsi, mert ne próbáljátok meg, mert azt fogja jönni igazából, hogy mi kapacitáljuk az embereket arra, hogy inzultáljanak másokat, és ezt nem vállalnám. Van azért ez a műfaj, tehát azért nem kell eltitkolni, hogy van. Konkrétan a PlayStation VR-nek a megjelenése után 2 nappal már szupportálta az összes PC-s pornó oldalán a PlayStation VR-t. 2 nappal. Gyors volt? Kurva mém. Ugye? Nagyon komoly. Jó van, srácok, igazából szerintem kimerítettük ezt a témát. A PlayStation pornót még nem, de amit a retróból elő lehet hozni. Kicsit csapongóra sikerült most ez az Other Side érzésem szerint, de nem baj, mert tehetségesen fogod vágni. Elég sok témát érintettünk. A legközelebbi bejelentkezésünk ismételten megerősíteném, akkor most felán elé is be is vágod, de igen, az E3 lesz. És felvelült, hogy Twitch-en fogjuk-e közvetíteni, vagy YouTube-on. Én úgy gondolom, szerintem YouTube-on kéne. Most Lacára annak a Twitch-en igazából jobban helyt állna a dolog, de szerintem YouTube-on kéne. Eddig azért nem YouTube-on közvetítettük, mert a copyright strike az egy vicces dolog. Tehát, hogyha lelepleznek valamit, mondjuk az Xbox Scorpiót, az például mondjuk Wagnerre leplezik le, akkor a YouTube hajlamos rávenni a copyright strike-ot, mert Wagner az jogvédett tartalom. Uh-huh. És Dacárának a közvetítés tartalmában van, ezzel ne fellepezni kell utólag, és ez nem nagyon érdekli a YouTube-ot, eddig legalábbis nem érdekelte, de kockáztatni egy ilyen jelentős horderejű eseménynél annyira nem szeretnénk. Ebből a szempontból eddig a Twitch-et használtuk, uh-huh. De szerintem legyünk bátrak és próbáljuk meg YouTube-on. Oké, okay. Majd eldúdolunk valamit alá. Ha azt mondjuk, hogy Wagner, akkor azon elkezdjük, hogy Reméljük közvetítésnél nem ilyen lesz. Viszont... Ennél picit jobb szokott lenni szimfonikus. Annyi lenne a kérésem, hogy biztonsági jogból, ha bármi történne YouTube-on, mi abban a pillanatban váltani fogunk az Otherworld-nek a Twitch csatornájára, ami itt lesz lent a leírásban. Nem a kő alatt a béka, hanem itt lent. Mondd tízszer egymás után egy Twitch csatorna. Twitch csatorna... Nem... Tehát annyi lenne a kérésem, hogy ebben ne legyen később félreértés. Ha megszűnik a YouTube közvetítésünk bármilyen közbenső jogi akármi miatt, azonnal folytatjuk a Twitch-en, de hogy ne legyen ebből félreértés, kérlek, hogy mindenki iratkozzon fel a Twitch csatornánkra, nem tudnám tisztel se elmondani, ez kiderült, mert akkor ott fogjuk folytatni. Jó, ez június elején fog megtörténni. Most már hamar. Tehát ilyen 2 hét múlva? 2 hét múlva durván, igen. 2 hét múlva, és vasárnap és este 11-kor fog kezdődni a Microsoftnak a showjával. Pont azzal kezdődik, ez tök jó. Egyébként igazából nem azzal kezdődik, hanem egy nappal korábban lesz az EA Play. Hát ez... Oké. Okay. Jó, hát az így olyan, mert igazából felvetettem volna, hogy közvetítsük azt mondom, is, de szerintem mondom, nem mi lesz kell. Az EA Play-n FIFA. Senki? Nem örülsz? Lesz NHL? NBA? Lesz NBA? Miért ne lenne? Mert ez nincs már? Nem tudom, van ezek még szerintem NBA? Lesznek. Miért ne lenne NBA? FIFA biztos lesz. Hát ilyen fekete emberek ott tízékos eladatok, olyan mindig van. Ja. Igen, akkor lesz NBA? Lesz NBA, meg mit tudom én, mi van még az EA Sportsban? Ennyi. Golf. Jó, Madden biztos, hogy lesz. Ja, amerikai foci, igen. De golf is lehet, hogy lesz, de hát az oké. Okay. Ezek lesznek, ezt már most letudtuk, és akkor innen folytatjuk. Továbbra is kamerába próbáljuk. Biztos, lesz Battlefront, azt tuti, Battlefront 2. Rebesgetik az új Need for Speed-et. Ez is első világháborús lesz? A kettő néven első világháborút, az elég szarul hangzik. Nem, aztán valószínűleg egyébként az is második világháborús lesz. Star Wars Battlefront, könyörgöm. Jó, azt hittem, hogy jó, igen, ezt a Battlefront meg Battlefield-eket ezt mindig össze szoktam keverni. A Battlefront 2 ez kurva jó lesz, de azt akkor majd megbeszéljük, miközben valami unalmas lesz a Microsoftnál, jó? Jó, oké. Okay. Egyébként lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy majd meg közvetítési szünetben, vagy mondjuk a felszopó szakaszban kibeszéljük, hogy mi volt az EA Play-nél. És ezzel jöttem be ide, komolyan. Felszopó szakasz. Tehát látod, az ajtóban mindent. Mi van, gyerekek is nézik. Sziasztok. Ja, most csak a VR pornon nem elrontottuk. Bocs. Ennyi. Hát, majd a karikát tedd ki, légy szíves. Tudattágítás van, továbbra is, de próbáljuk meg fókuszálni. Tedd ki a karikát, az fontos. Jó, oké. Okay. Az objektív gyűrű nem elég karika? Srácok, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és akkor az E3-mal majd 2 hét múlva vasárnap jelentkezünk. Oké, okay, sziasztok. Na, csináltuk egy show műsort. Kurva jó lesz.